أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبينه الحق، فاعفوا واتقوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. هو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قول، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كانوا أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فقد وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. سورة بقرة سلور سیوا اول سکی اثبات توحید او هغه درې بابونه وا. دوی می څه شروع وا پای کې اثبات د رسالت او پای کې نه اعتراضات او داغي جوابونه نه. درې اعتراضات په پیغمبر بیان شو. یو اعتراض پراتو د جبرئیل، دوی می اعتراض په سليمان عليه السلام په ملګرتیا، او درې پراتو د سحر باندې. او څلور می اعتراض چې تمنګ د الفاظو منقولو نه منکه او حالان کې دا جائز دی. یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. وګورا ته یا ها بدره فلان مو آیا یا بجاه فلان مو آیا، نو دا هو جائز دی. او حالان کې تمنګ دا غینه منکه مونږ وایو چې توه به حق کې فلان بجاه فلان دا ناروا دی. استاد دې سم مقصد دی ببرکت فلان او بجاه فلان. که مقصد دې دای چې په برکت د فلانی چې خیر اچولو والا غزه، په حالان کې خیر اچولو والا سوق دې الله هغه مخلوق نشي کېره. او که مقصد دې دای چې داغه خیر ما ته منتقل شي، نو داغه خیر بلته منتقل کیږي نه. چې ته پیغمبر هغه څه خیر او پیغمبري دې مال ملاو شي، یا چې کم سیز د بهتر والی لاغت ما ته ملاو شي، کم علم دے نو آغا دے ماتب ملاو شی، ندا دا خیر نور کے اللہ پا دیر طریقہ. او کتو اے بے حق افلاد، نو استاسم اقصد دے چھ دفلاری پا اللہ بانے حق دے، نو پا اللہ دا مخلوق حق نشتا، نو دا چھ بیا ولی دے چھ بے برکت افلاد، بے دعا، بے حق افلاد، بے جاہ افلاد. علماء گورا ہندی ری کری ری فتاوہ عالم گریات، ويكره ان يقول في دعائي اللهم اني اسالك بمقعد العز من عرشك. دا ویناروالی دارنگی اغلی کری دی علمگیری. يكره ان يقول في دعائي بحق فلان. مکروہ دی چې یو بندوی په خپل دعاګانو کې بحق فلان، وَكَذَا بِحَقِ أَنْبِيَائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ او بِحَقِ رُسُلِكَ او بِحَقِ الْبَيْتِ او الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى اللَّهِ. علم گیری ہوئی دیو جنا چې نشتره حق د مخلوق او په الله به حق انبیاء دا به حق فلانه کو به حق رسول کا به حق فلانه او به دا وی خلفو دعاګانو کې عالمگیری وی لا حق للمخلوق نشر حق د مخلوق د پاره پچا عل الله ایف الله دارنګي هغه وی ويجوز ان يقول في دعائي بدعوه نبي کذا او جائز دي زه سوال کوم ستا پاغه دعا د پیغمبر ستا چې زمنګ د پاره پیغمبر دعا وردا به جائز ده ژوند دي خدا به حق فلان به جاه فلان به برکت فلان ټول فقهاو دا حرام او ناروا دي دارنګي بیا هدايه زمنګ لیکلي دي زمنګ د فقه معتبر کتاب درسي ولې شي مدرسو کې فقه هدايه خلق وې د نوې درسي اغه هدايه لیکلي دي اول جلد 326 صفحه فتح القدیر اتم جلد 326 صفحه شرع فقه اکبر د مولا لقاری یو سر شپیتم صفحه دا ما چکم عبادتون پیش کرو علمگری پینزم جلد 328 صفحه علمگری 318 فقه اکبر 160 فتح القدیر اتم جلد 326 هدایہ اول جلد 325 صفحہ هدایہ دې خسته لیکل کړی دی دا هدایم نه مني هدایہ دې کړی دی دا به درس خدای خو وي هو ويكره اي يقول في دعائه بحق فلان وين اروا دي چې او سره په دعا خپل کیوي بحق فلان په حق د فلاني او بحق انبيای کا یا دعا سوال کوم په حق د نبی ستا فانه لا حق للمخلوق على الخالق دیو جنا نشته حق د مخلوق د پاره په خالق ته پوسه کوله دی نه کړ پاته چې به برکت فلان او د جای فلان او به حق فلان استاد دا رقم نه لولی زمون د فقه معتبر کتابونو خو د خلاف دی هدايه و ناروا دي عالمگیری و ناروا دي فتح القدیر و ناروا دي شریف اکبر و ناروا دي البصائر د شیخ محمد طاهر و نارواری نو نارواد کې رقم نه تا راوړه دا وی کنه بعد مولایان داسه و یو داسه و بعد نه خپل فقه وای نو مو هوایو دا الفاظ مو آیا نو صاف الفاظ آیا چې کم کې الفاظ کې شک او شبہ نه د بعد الفاظ وی چې داغه صحیح معنی مې او داغه غلط معنی مې لک راعی او لفظ راینا درائینا سلور مانیوی یو رائی پا مانا دا شپنکی سرا شپنکیا شپنکیا پیجا رہے گا گری و بیزی سرون کے بل مانا درائی دا بیوکوفا بل درائی مانا دا نگاہبان او بل درائی مانا دا لحاظ و قزمنگا سو مانی شوی سلور نو د دې یوهودو د پیغمبر په باره کې لحاظ مقصد نو دا درې معنی داغه په باره کې وي ته پیغمبر راایې په یو بل ته وی دا زموږ شکونکي دا زموږ بیوقوف دي دا فلانې دي خو چې کله و نه مړ مو کوي زموږ لحاظ وکا ا کلام به آرا آرا راو نو چې یو لفظ دی دا غا صحیح معنی هم دا او غلط معنی هم دا نو دا چې لفظ ولې د یو حق پرس په باره کې وي د یو ولی په باره کې وي د یو پیغمبر په باره کې وي چې به حق فلان او به جاه ولی او به برکت افدا الفاظ مو آیا زدی به برکت فلان په خیر اچولو د فلانی نو کې دې سوال دا هم راځي چې هغه په خیر او برکت اچي دا هم راځي چې په هغه کې خیر اچول شوی دی دا هم راځي به حرمت فلان چې هغه دا شی حرام کړی یا دام را دی چه پاغه باری حرام کرده شده نو دا سه الفاظ مو آیا چه دا غا سبب دو نقصان گرزی نو منگو صرف دا وایو چه صاف الفاظ و آیا کنن چه دا غی ها غلط معنی نی تو دیو یو گو را منگ دا الفاظ منقولو نمنا کئی نن دا طول شرکی و بدی الفاظ خلقو شروع کری رضانا درود تاج شو نور نو دعا گاری منگ فبدل لذین ظلمو کی ویلو کنن اغا الفاظ چه ده شارعین نقل نی پاغذے کی نواغ ویل اگر کا الفاظ خوی پاغذے کی ناروا دی پاغذے کی ناروا دی داغی تبدیل او داغی تغییر یا ایو اللذین آمنوا مومنانو لا تقولوا رائنا موائی الفاظ مشتبه الفاظ رائنا رائنا سا نورمانی سورت نساش پکسر ویختم آیات کی مراجی لئی ورائنان حبیل سنتیم وطوانن فی الدین جبی علی او طوان بدی پدن کوئی او آئی دی انظرنا لحاظ قدمنگا واسمو من یکون دا اللہ قبول دا اللہ حکمنا ولل کافرین عذاب نلیم او دا پار دا کافرانو عذاب دے درناک او دا پار دا کافرانو عذاب دے درناک ہاں اس چیز فیلد آگا تو وہ لگا کسان تپوس کو ایسی ذرا کمپیوٹر آگا سوا یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو لا تقولو رائنا موائی تاسو تا وقتی ماتا نوی چی تفریقی لگو لیو اس ماتے ہیں اے مومنانو موائی الفاظ رائنا الفاظ مشتبی وقولو رزنوائی لحاظو کدننگا واسمو منیو کوند اللہ وللکافرین عذاب نلیم او د پارا د کافرانو عذاب دے درناک غلط الفاظ نو اے جنی عذاب بدل ملاوشی صفا الفاظ وا ما یود اللذین کبرو نخو خیا کسان چو کفر کرے من اہل کتاب ناکار مولیان یہودی مولادا کلا خو خی چتا حق زدکے قرآن تا تا ملاوشی دا نخو خی ما یود اللذین قل المشرکین او نخو خی مشرکین ناکار شیخان سنو خو خیدا ایون انزل علیکم من خیرین چه داود لگلیشی پتا سو بان خیر پتا سو خیر راشی داغا نخو خید ما یود اللذین کفرو نخو خیا کسان چه کفر اکڑی دالی کتابونا او ندو مشرکینونا کار شیخانونا چه داود لگلیشی پتا سو بان خیر طرف طرف ستا سنا سی دین او قرآن او سنت نگوالی چه تا دا دیو رسیگی آیا دی کنونو کی زنانو تا ملاوشی دا کلا غواری ہاو ادا منگو الحمدللہ دا منگو غوارو چا منگو فردن فردن کستو رسو داو گورا من یو افر قصو دیر خراب شو فرن منگا دا بل دیر سوالی دو گوختو رز دو دو پارا خو منگو زمنگ دست خراب نشی او ما را حکر سوی ویر دا پرزیر ملاوی مالا آرزی کی چی پیدا ہے که سننا چی پیدا جی خوچ زمان دف اواسطه ختم نشی ہاں در دیده پارا چه منگا هر یو کور بکور دا قرآن درس و رسو چه کم منگ صلاح درسونی که شامل لی پاسی نشی رانا وای وادو اللذین آنو اغای خدا نکو خی مو خدا خو خو الحمدللہ چه هر یو دی پا قرآن خبر شی ناری ناو زنانا دی و رسیگی دا دینا غیتا واللہ یا سرسو برامتی اللہ قاس که پکفن میرا بانی آغا چاہتا چکو غیشی واللہ یا سرسو اللہ قاس که پکفن میرا بانی مہربانی سے شیرہ مہربانی ابن عطیہ مانا کے اے القرآن واللہ یا سرسو اللہ قاس که پکفن قرآن آسو چکو غیشی اگر قرآن نفار خاص کی قرآن نفار خاص کی نمال و بدن پر دوار خاص کی دیر پر مہندے واللہ یرتسو مسلمان پا قرآن باندی مئینی پا دن با مئینی پا پیغمبر با مئینی ایسے ہاں زان در منگ مسلمانان وائیو خو گولے چی دن رائشی نبیا واللہ یرتسو اللہ خواد کے پکفل میرا بانی یا سوچو کو کشی واللہ ذل فضل عظیم اللہ مالک دا فضل لوئی دے اللہ مالک دا فضل لوئی دے ما ننسخ من آیت اننسی انات بخیر من آف اسید برابر کو رشا دیگا نگو را ما ننسخ من آتین ما ننسخ من آیت اننسی آنات بخیر من او مثلیا دا پنزم اعتراض پنزم اعتراض پا پیغمبر داو چه مخی یو خبر آو اس یو بلا خبر تا ته وای مکه خودوی دا شی ناروا ده روا ده اوسوی ناروا ده په مکه می زکوی چې مکه ما ته پته نه اوس پته ورګی ده نو قران می ولستو احادیث می ولستو د علما او اقوال می ولستو چې به حق فلان به جاه فلان می مکه وی دواګانو کې اوس به نوې ما هدايه وی موای نه نوې منو عالمګی وی موای نه نوې منو اوس به ان شاء الله نوې ما زکه حق می ولستو ما ننسخ من آیتین آغا چلیر کمنگا من آیتین یو آیتو او ننسخ ما ننسخ نسخا فماند لکل و سلام راضی نسخا فماند لکل و سلام ما ننسخ من آیا لیکن سورت جاسیہ یو کم درشم آیاتو گو رہی سورت جاسیہ یو کم درشم آیات یو کم دیر شم آیا دو صورت جاسی اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ بِشَكَ مَنْگَلِكُ آرَا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ بِشَكَ مَنْگَلِكُ دیر سو سمکو مزا ہونے آج اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ بِشَكَ مَنْگَلِكُ مَنْگَلِكَلْكُ نَسَفْ مَانَدَ لِكَلُ سَرَا اِنَّا كُنَّا صورت آراف یو سل سلور پنزو سیاتو گو رئی اعراف 154 وفی نسختی آ یو سل شپک پنزو سمایت سلور پنزو یو سن سرو پنزو سمایت ولما سکتا موسی الغضب اخذ الالواح وفی نسختها وفی نسختها هدن وفی نسختها او پا نسخه دائی کی پلک دائی کی ہدایتو نسخ فماند لکلو سر راجی دارنگی سورت حج دو پنزو سمایاتو گره واللسم سپارا سورت حج آیات نمبر 52 تا کې مو ورته د معلوماتو په باندې وسوره باندې و دې نه باندې سمسه نصف معنا د لیکلو نصف معنا د لری کولو سوره حج اول لسمه سپاره آیات نمبر 25 نصف معنا د لری کولو سره وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبینا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيتي فينسخ الله ما يلقي الشيطان دلتا هو سنسخ فمانا دا لرکول سر دا دانا جهاز ایک فمانا دا لرکول سر فينسخ الله لربكر الله نسخ مانا لرکول لربكر الله وسوسا چخصول بو الشيطان نو نسخ فمانا دا لرکول امراجی نسخ فمانا دا لرکول امراجی نسخن مراد سش مراد دی اغا آیاتنا یا حکمنا نسخ فدوق اسمنا یو نسخ کلی دا او بل نسخ جزی دا وصفی وصفی نسخ کلی او نسخ وصفی کم علماء چه وی نسخ نشتا دا نسخ نفی کئی نو آغا کلی نکی آغا دو وصف نفکی نسخا چه کم علماء دا نسخ نفکی چه نسخا نشتا نسخا وصفی دی آغا وصفی منسوخ شوی او دا پا گن قسم دا اکل اکل لیکن نبی علیہ السلام تاول حکم پا بیت المقدس شوی بیا چه دا آغا حکم اغتا پا خانہ کعبہ حکم نو بیت المقدس بقعا همو تعظیم دا بیت المقدس همو او محکول همو دوارا کارو بیت المقدس ترا وچه کلا الله نبی علیہ السلام ته حکم وکړ. نبی علیہ السلام ته الله حکم وکړ د مخ الاولو د بیت المقدس نا بیت الله تا نو نسخ د بیت المقدس کلی دانه نا نسخ دا غوصف رالا دا غمخ کولو او تعظیم دا غزه په خپل حال موجود دی. د بیت المقدس به اوس ماغه ته تعظیم کې څنګه چې مخ کې کاو اوس به ته مخ نه کې اوس به مخ د بیت المقدس په ځای کم خوا کې بیت الله شریف ته به کې. نو تعظیم د بوقی نسخونه شو دا غي وصف نسخو شو چې اړولو د مخه نو تعظیم د بوقی مسخونه شو نسخا صرف داغ وصف نسخ وشوا چاہا کم وصفو مخلولو دارنگی نسخ دا بازو سیزونو لکا نبی علیہ السلام تا اول حکم راغلیو چو یو مومن با دشن مقابلہ کی جنگی گی سورت انفال کی چرازی ایلکون ہاں عشرونا سابرونا ها رضاو ضروری گی پو دو ہمیں آتین پو دو سو کسانو نو یو دو سو مقابلہ کشو دو شنو کسانو مقابلہ کے اولو دا حکم اللہ منسوخ کر علان خفف اللہ انکم اس اللہ سفق ساسن دا بوج وز دو پو مقابلہ کرے نو کلی وصف کلی نسخرالا دا یو وصف نسخرالا د یو وسی وصفه نسخرالا نو کله کله چې بعض علما نفی د نسخ کوي نو داغه کلی نسخ نفی نه کوي داغه وصف کوي لکه د بیت المقدس تعظیم په خپل حال موجود دی صرف مخله ول نسخرالا د لسو د شنو کافرو په مقابله کې یو مؤمن داول حکم بیا حکم منسوخ شو ها اول دو کافر په مقابله کې نو حکم شتا فاجرانواله په سبانه بدل شو منسوخ شو په اسانواله الان خفف الله عنكم هنه مقصد داري یا کله کله نسخه د فرضیت وا لکه د شروع کسانو په مقابله کې یو مؤمن دا حکم فرض اوس کده نو حکم استحبابي دي ککه خبره ده ثواب دل کی او کنے کے نظر باند لازمہ ندی نو یا دا فرضیتنا نسخرالا استحباب تا یا دا یو وصفنا نسخرالا ہا او کلی ندر آگرے نو مانا دارا نسخا پا مانا دا لرکولو نسخا پا مانا دا برستو کولو او نن سہا دا نن سہا دیتا کلمه د استدراد وای کلمه د استدراد دیتا وای چې دا غي سمانا نه خود پاره د حسن د کلام راغلی وي دا غي سمانا نه وي خود پاره د حسن د کلام راځي په کلام کې کلام ته خسته کوي لکه یو ململ راغې نو ته یې لکه ورسه په دبانې چې می اوس کا چې می نو چې خو چې دا مې به کیسري تو دا امید پارو دو خسن دا خبری چھے اس کا چھے میں اس کا حالکا روٹے موٹے دو خوڑ لیے کنا اوئی کنا اوئی دا روٹے خو روٹے دا موٹے پہ کسی نو دا دیتا کلیمہ دے استطراب دوئی دا دا پارو دو خسن دا کلام را جی حالکا سا ہا اوکے مگئی کنے نو اوکے خدا مگئی پہ کسی نو دا دیتا کلیمہ دا استطراب دوئی نو دا پکے حدق سراغلی دا پارو دو خسن نن نن سیا یاد محمود اللام دی ناسی این سا او ین سی او محمود اللام ناسی این سی او پمانا دا راجی دو رستوالی سرا پمانا دو رستوالی سرا لیکن سورت توبہ کے راجی انما النسیء زیادت فی الکفر و تاکی رستوالے انما النسیو بیشک دا رستوالے دا میاشتو دا رضو دا جاتے رے پا کفر کی لیکن بعض خلقوی ویر سکالی گرمی دا پا گرمی کی دا یهودو کار داو روجہ گرانا دا خیر دے دا بلگا اوس میاش دا نو پا جمعی کے بے لس پی سواو نیسو سلویخ بے کو لگ بے رستو کو نکا دے واکی گرانا دا تکلیفی راتا غبلی دی تریشری دی سیزنی دی نو لگ بے رستو نو لگ دا کشدا خلق ہوئے ویر جمعی کی منز آسانوی اولی کی لگ گرانوی منز خیال دا بلک سوا منز نکو دام دی یهودو آکا بے ہاں نزیان من نسیع زیادتن فی الکفر رستوالے دا زیادت دے فی کفر کی دمیاشتو درزو دا عباداتو دا خپل مقامنا او چکلا دا نتائن سی نشی نو فمانا دا ہی سر را پری خودلو سر را جی فمانا دا پری خودلو سر را نمانا دا ما ننسخ من آیتن دو ترجمینی ما ننسخ من آیتن آغا چلدی کو منگ یو حکم دا فرضیت نا نفلتا ما ننسخ آغا چلدی کو منگا من آیتن یو آیت آیت نا مراد حکم دیکھا فایتون کو حکمون دا اللہ وی ما ننسخ من آیتن آغا چلدی کو منگ یو حکم دا فرضیت نا نفلتا او ننسیہ یا رشتو کو منگا غیل را او ننسیہ یا رشتو کو منگا غیل را دخل مقام نا زکا چه دا فرضیت نا نفل و تلار خورستو شی نا دے بغیر منا نرات لکو منگ پا بہتر صداغینا پاسان والی کی آسان حکم رو رے گما عجر کداغینا سیواوی او پا حکم کداغینا آسانوی حکم آسان عجر کی گران عجر کی دیر داغینا یا مانن سخ من آتین آغا چی پریدو منگا من آتین یو حکوم آغا چی پریدو منگ یو حکوم آغا بالکل یا یو حکم پریدو منگا یا لرکو آغا چی پریدو منگ یو حکوم او نن سہا یا ییر کو منگا غیر را ساد دلنا او نن سہا یا ییر کو منگا غیر را نا تے رات کو منگ پا بہتر صدا غینا پاسان والی کی او پا ماند وو صدا و مثلیا او پا شان داغی پا عجر و ثواب کے عجر داغی نوی بلکہ داغی نزیاد پی حکم داغی ناسانوی لکہ دشنو کافر پا مقابلے کے یو مومن جنگی دا حکم داغی ناسان شو عجر داغی ندیر شو دارنگی بیت المقدس گورا آل تصوک لیشو سرد اللہ فضل و احسانو شو ہاں منتے کم دے بانے خانہ کا باکرا حکمی اوکو نور دا چھے حکمونو جو علم تا علم تا نپوئے بے شکا اللہ پھائیو چھے دے قدرت والا علم تا علم زان لکلام دے آیات پوئنے او داد ما سبقا طول سر لگی آیات پوئنے بے شکا اللہ پھائیو چھے دے قدرت والا ما سبقا چھے سورا اترازو نا ذکر شو آیات پوئنے بے شکا اللہ قادر دے ممنا اعتراض پر واسطہ بانے ہونے کے اللہ پور دے ہاں قادر و قادر دے جو سلیمان علیہ السلام پر ملگرتیا اعتراض ہونے کے چتدار ملگرتیا والے کے اللہ قادر دے پا عذاب در کولو پسر او پا جادو راتن ہونے کے گری اللہ پاسر قادر سزا بدر کی الفاظ من قولو نزانو ساتا کزان نساتی ان اللہ علا کلی شین قدیر اللہ قادر دے نسو منا حاکر اللہ قادر دے پاہیو شربانی سزا بدر کی ٹھوڑو سنو اس زجر علم تعلم آیت پورنی بے شک اللہ دل رہ اتیار داس مونو در مکدے وما لکم من دون اللہ من ملیون ولا نسیر او نبوی تاسول را بید اللہ نسوک دوست انو سوک امدادی سوک بد دوست دنیا کی پاتی نیشی بیا وس ادب اور کئی مومنان ہوتا چھ مومنا بے زی تپوسو نہ مکوا یو زی تپوس نہ رے نو تپوس مکوا ام تریدونا لیکن بالے لطویل مسئلہ شورو رے چھت رہولی گی یہ را فلانی دے کے یو جماعت خالی رے یو امام پکار رے لطویل مسئلہ شورو رہا تو دے وی یرا زمنگ زے کی تجمی مسکی گو کنی کی گی دورا کسان دے زمنگ دا سمہ سر روانا دا دے پکی سوئے دے ہم توید میں سر شورو دا دے وی یرا یو جنی دا او یو الک دے دا فلانی سرے تے اغس سرے دے او پی اغید والو اغس سرے نکاح رضائی خور و روب نکاح کی کی نکی یا لکا منگ سکو داتا سکے ویوان دے کم دے و ڈب دے کم دے ہی شیخ القرآن اللہ دے پی رحمتو نوری خیستا خیستا منگ دا اغا واقعات بیانونو پدے بازو خصوصا پدے ملیان دیر بد لگی ودی سپتو نا پکے کئی هو د موغون د شیخان او علما پیدا کلو تیم صفتونه کوا کنه مو غوستا په صفتونه رد نه کو تیم کوا زموغون د شیخان او استادان پیدا کلو تم صفتونه کوا هغه استاد الحمدلله استاد نو تم صفت د کم دینه وکي الله دې پر رحمت نوريږي او یو کله زمانه تپوس وکړه چې مثلا وای ما وی چې زما دکان کې قران او سنت دي زمانه تپوس د عقیده کوا زمانه تپوس د قران کوا د دین نور خلشتہ دا غی خپل څو دکانونه یل توازا تپوس جواب درکای او لکه یو سره د کپلو دکان ته جی او مال چه راکا د کپلې په دکان کې چه ملاوی یا د چهو دکان ته لار شه وای با مال یو دوا کوټیاله راکا او بیا خو د چهو دکان دی وزمو الحمدلله د قران او د سنت او د توحید کار دی دانو تپوس کرو دا غیر خود دکان نری کنار رہے کہ کم دے کی کم دکان وی نو آغا دے کے خلق تپوس کئی ہای ازمو خو چی عاقیدہ دے بیکارا دا شک دے راغنے دے تو تپوسو کا سیدے علاج بسی ہنو دے مسئلہ یو روانا دے بکی تپوسونا دے بلے بلے مسئلے کئی قرآن ادب اور کئی ام تریدونا ارادل ریتازو ان تسلو چو سالو کتازو رسولکم دفل پیغمبرنا لکه څنګه چې تاسو کولې شو د موسی علی السلام له من قبل کوه کوه دا هغه تاسو څه شویو قالو ارن الله جارتن من تعالی او خا ساملا لو عذاب پیراو و من يتبدل الكفر اواچا چې بدل کو کفر را بل ایمان په بدل ایمان باندې وی غس کوفر فقد ظل سوا سبیل تاکید گمراه نه غلاره لال تباہ و برباد شو مرتد شو چی دین اسلام خوخو خسرد خوخوالینا فیسو تسنگ نشو دالت تسنگ نشو جاسوسی دو کفار و اکلا دا کافر و ملگتیا کنو لال تبا و برداد شو کفر غرکو اس تیقود و بیداری اوڑ گئی چکلک شکره او نیاریگی بزدرید رکرانی چی دی اعتراضنو دو وجنا ودہ کسیر من اہل کتاب خوخی دیر گورا دا مولیان دیر یادی اہل کتاب دا ولی مولیان خیر نغوالی چه تا تر قرآن ملاوشی ها مولیان بده علی دا احلی کتاب احلی کتاب دکوه چه دا تی خبر با احلی کتاب کئی چه تو اپه حیران چه دادا پفر سنگره روزی حق و رسول بسی وده کسیر من احلی کتاب و خیر از مولیانو نام داری کتابو نام لو یردونکم کاش والد تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا فلد ایمان تاسو نا کفر تا کفر ابدی علی دو کفر خبر بکی دو شرکیاتو خبر بکی نو داسو خود کفر تا نالگی شاو کافر شا لدو شرکیاتو خبر بکی دو کفریاتو مسائل ببیانی دو بدعاتو ترویج بکی نو خلق پاگی رواولی نو پخبلا بیلاری شنو حسدن دو وجد حسدنا دا خلق ولی کفر تعالی وجد حسدنا وجد بغضنا چه منگلو خو ماشاءاللہ قرآن خو عصم نرازی و دا نوری کسی می سیو تا فکر کون سریا خلق بخام خاصواو ری کنا کو حسدن دو وجد حسدنا و قرآن مخلوق تا بیان کا ذکر نظر دی نزمنگ دو علماء خق تفاصیل شتا زمنگ خدا سیر ابتو نا پکشتا اگر زالا پیدا کو دا غی نوایا اگر چه ویه نو یو طالب او سره مولا شه و یو زید لالم زاغ مولا نه پیجاندل چدا کی می ها زده سره ده نو ی درس یکا شو ما سوتن منځو شو نو هغه هم درس دی بخته ولا کدا زما زمک ته پرتلا دراج کولاو کو مخ القران استار وا غسه ها او چې مخ القران کولاو کو لداغه نه ربونه شروع کړ شروع کړ بیت امتیازات نوی نو بیت خلاصه می ویزو تو ایناست نیموس مخاما نور کسان مو یوسو نو بیا یوی چه گره دا منگ لرازی دا موائی چه دا یوازی منگ لرازی بیت راست که خودو نو ما جزو ته ویم چې تعالی درځي خدا سے بدی ویل او تا خدا عبدالواحد مولوی سے به کتاب لګوي د مخ القران نه دا یو منګل راځي الګه چې درځي حنا بیا ولې زمون کتابونه راکې یا فتو الرحمن نه ترجمه کې یا رب الله دا پټ پړګلې کې دی لګیای ها ایا ځان ته نیولی اوله کځې نه نیولی په خیز دکی داغینه په یو کاغذ داغینه ځان لوریږي یا سوږی مولو منګو خیر دې مخه تم دا داغینه وای موږ ته سن وایو موږ بل فریفری درکو کتابونه دا خیر دې ها خوځده ک خلق ته قران او ها خلق ته او ها حسدن دو وجد آسدنا من اندیان پسیم دو وجد نظام نودنا چه دا حسد دا دیدن وجن را غلیو من بعد ما تبین الام الاق فزاقنا چه کارش آغی تا حق خو تا حق معلوم نشو وجده دو قرآن در سنو نکی چه دا مسائل دو قرآن کشتا وجده دا هدائی نوی چه هدائی که دا مسئلہ شدا ما فهم دا هدائی عبادت ہوئی چه دا بزن نوی دا هدائی عبادت کن فافو ورہ فافو وصفهو دا دو لفظ دے رہا ہونا عفو او صفحہ کے صفحہ رکھ دے فافو چه خلاب استا کئی خلاب دا حق کئی سرد پوینے کئی لولک او سر امین ختم کا واطمی نہیں پکا فافو لولک او سر امین ختم کا عفو دزر سر تعلق ساتی لولک او سر امین مساتا او وصفهو مقت نہ ظاہر کے والا وا چراغ سرے شو مالا خلاف کہ کنا خدا امی سر بدا کار نہ کے اگر نہ پوے دے طالب علم سر بدا کار نہ کے اگر نہ پوے اگر طلب دا حق ہے یہودی مولا چکر اکلک شو پا خپل حسد و بغض و پدا کار کار نفس فہو وعفو فافو لکے او سر امینہ ختمہ کئی ہوئی ہے نجد دے کہ اسے گزارا ہوتا قرآن تو اس گزارا کرے فافو عفت گزری اسلو کے خیر دے سوتا مو آیا نا فافو زلکی مین ختم کا وصفو مقتن والوا نو قرآن نو نظم دا غبے ما نو ادا دیب سکتی کے نو سکتے سنگا ہوکم نرمی سے کے سنگا ہوکم حتی آتر دے اللہ وی تلاغ پولی بطر لکی مین ساتی بغل ساتی مقبت علی یاتی اللہ وی عمری چراتو کیا اللہ پکل حکم یا دې سمشي واحد مؤمن مسلمان شي او یادې د دنیا نه لاړ شي بس ولاري دي هنو الوب سرا او بای بندي کې ان الله لا کل شی قدیر بشک الله پایو چې قدرت والا واقیم الصلاۃ واتو زکات تاقیم الصلاۃ والے ذکر کا دچې کار د دین کې بیان دو توحید و سنت کے ملیان دو سر مقابلہ کے ولالی حسد و بغض دو سر کے تچ داغی دناکار و خوین نا مخلے داغی سر بغض و حسد پلے کے ساتے نو راشا کے گورا بیان نورم دو سر بیان برگی گی نو اللہ وی زماع عبادت دا زور ورکا منزون دا زور ورکا عبادتون دا زور ورکا اس امور مسلحہ امور مسلحہ پس بائی کاک نا دن کار کوا حسنا چه کنگار کرده نا ذکر که نا اذکار که انو منزن اور نوافل که واقعی مسلحات پابندی ہوگی دا مانزا اول کی زکا فما تقدیمو لیان فشکم من خیرین اوارا چه مکی کوئی تاسو دا فارا دا قلو زالنو من خیرین سفیدا نو تجدو ہو ابموی تاسو آغیر را انداللہ فنیز اللہ کما فیدا چه تاسو دو زاننا مخی لے گئی داغی با عجر دلہ ملاو شی ان اللہ بما تعملون بصیر بشک اللہ پاکات کوئی تاسو لی دن کے دیں وقالو لیدخل الجنت الا من کان یہودا و نصارا زجر پا یہودو پا نصارا یہودو وی چه سوک بنزی بغیر زمان جنت تا نصارا وی بل سوک بنزی بغیر زمان جنت تا که جنتیانو نمانگیو وقالو وائدی لیل خلال جنه هیچره دن بنشی جنت تا مگر دن کی باسو کانچوی هودن یهودیان او نصارا یا نصارا یهودی ملاوی زبا زما نصرانی امیوی زبا زما نا دا اچھا گرنتی نداغسته اللہ پہ رکھ کے تلک آمانیوم دارا دے خیالات دی اما دارا دے تشی ارزو گانے دی چھ منگ با جنت تزو او چھ تاسوائے چھ اللہ ویلی دی نقل پیغمبر اعلانو کا حاتو برحانکوم روڑ دلیل پدی چه جنتیان رو روڑ کنن دلیل ان کنتم صادقین کے تاسو رشتنی سورت نمل سلوش پیتم آیات کے شلم سپارا چکلاغ دلائل بیان کی بیان کی امن خلق السماوات امن جعل الارض امن یجیب المضطر امن یهدیکم فی ظلمات البر امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ نبی آخر کیسے ہوئے قل ہاتو برہانکم روڑ دلیل پا خلو مدرگارانو روڑ دلائل ان کنتم صادقین کے ایتا سرشتنی بلا بشک اللہوی جنت تبزی بشک زبا من حرسک بجنت تبزی اسلاما اخلصا سمرمانا کی تفسیری مراغی اخلصا وجہو عملو للہ اخلص عمله لله چې خالص کړي وي خپل عمل خاص الله ته هغه عمل د توحید او د سنت هغه الله ته خاص کړي وي کله چې توحید منما کله کمل کوما نو لله کوما نو الله وي هغه څوک به جنت ته ځي کاغه اسوک دي او اسلم اخلصو لله چې خالص کړي وي عمل خپل خاص الله ته یو شر یا اسلم وجهه لله چتابیشه حتا بیکله خپل ځان خاص الله تا الله ته ځان تابع کو او دین او هو محسنون دا په کې شر دی او هو محسنون دته کې اوس جلالین معنا کړي کنه اوس جلالین دته کې نه پېښ کړي او هو محسنون او هو موحدون حال داري چې دې موحد وهو محسنون ابن کثیر دے دے کہ مانا کرے دے رہا اتبع فی سننا چاگا تابدار دو سنت وی چا تو سوک دا پیغمبر دو سنت و تابدار دے سوک مواحد دے تابدار دا اللہ دا پیغمبر دے اب دیر نیغ دی جنت تا خبر آسانا چون کاغا یہود دے کاغا نصرانی دے کاغا الڈل والا دے خالص للہ دے محسن مواحد متبع دو سنت دے بس کاغا دا ہر پاکے والی خوچائے کتاب دو شرط راشی پدید بانے حافظ ابن کثیر خیستہ کلام کئے حافظ ابن کثیر ہوئی وعلم پوشا ان للعمل متقبل شرطین چل عمل دا قبولیت دا پارت و شرط دی پوشا چا عمل قبلی گی نو دا عمل دا قبلی دو سو شرطو نلی دعا یو شرط دا عمل قبولیت دارے ایکونا خالصا لوجه اللہ چل عمل خالص دا اللہ دا پاروی عمل چکینو للہ کا لا للغرز دنیا لا للنمود لا للریا ریا دا پارا مکوا دا دنیا دا لالو چنو دا پارا مکوا دا بل دا عزت دا کرسی دا نمود پارا مکوا للہ ایکونا خالصا لوجه اللہ شامل خالص وی دا اللہ دا رضا دا پارا دویم شرط ابن کثیر وی اغا دویم شرط دا عمل دا پارا ایکونا موافقا للشریع شاگا عمل ستا موافق دا شریعت سروی موافقا للشریعت یو ایکونا خالصا لوجه اللہ دویم ایکونا موافقا للشریع نستا دا عمل چکر شرکیات و بدعات و سرگت عمل کے نداستا شریعت سر برابر دے چکر یو شید زانا جوڑے و کل بل شید زانا جوڑے او ذو او ای اقدم دی گلبل دا وہ محسن نہیں متبع سنت نہیں فلو اجر عند ربی نو در پارا اجر دے فنی در عبد دل با اللہ وی دا اجر ور کما سے لوی اجر دے سورا اجر دے والله عالم سورا دے فلو وی دے جاری مجرور مقدم کری ولا خوف علیہم ولا هم یذنون نبوی را پدے اون بڑے غم جنشی خوف او حزن کے ماما کے فرق کرو وقالت اليهود ويهود ليست النصارى على شيء الذين صاروا في الدين باندي وقالت النسوارا ليست اليهود اوائی نسوارا ندی یهود علا شین پیس دن بانده احر یوی دا پسی دن ندی بلوی دا پسی دن ندی پسی دن سوا هم یتلون الگتاب او حال دا دیخ کتاب للی تورات للی قرآن للی ار یوی دی پسی دن ندی من پسیو وسمو یوی زسیما و بل زسیما نا سیدین بانی آغا سوک دے نبی علیہ السلام وی چیزا اوزما صحابا پکم دین دی او سوچ کوانو چیزا آغا متبید سنت سوک دی آغا پا سیدین دی کذالکون دارنگی آل اللہ جن اللہ علمونا نپوی وینا کروا کسانو چی نپوی گی مثل قولیم پشاند وینا لاغی پوخا مشرکینم دا غش ویلو فاللہ یا کم بینم یوم القیاما اللہ و فیصلو کی دائیت رو منزا پورز قیامت کے فیما پاسک جدے پائے کے اختلاف کئے دخو اختلاف کو اللہ و دے کے فیصلہ آخر کے کئے اختلاف پسکیو کا اختلاف پکمو مسئلہ کے پکار دے رخو جدین کے امین بالجہر کے داخو فروعی مسائلو ہاں اخو جانبیوں تا دلائل شتا او دا دې چې په توحید کې خلاف کوي دا خو اتفاقی مسله په دې کې خو چاند خلاف نه وکړي هغه وو د ائمو ترمنځ خلافی مسله ده چې څوک یې من بل جهه ورستا او څوک یې نشتا څوک یې لاس ها تحت السرا او څوک یې فوق السرا بعد هغه ځان بیا مسائل دي خدا دې چې نن کوم مسله کې خلاف کړي د توحید کې دې کو د سر نه خلاف نه پکا دا هو د تمامي انبیاء مشترکه مسله او بلله چې خلق په دې مسله کې خلاف کوي نو دا او ته بیان کا چې خلق د خلاف نه بچي سوره نحل سلور شپه ته آیات وګورئ سوال د سمجه پارا دې بسوي یرا لکه ولې سه اختلافي مسائل زموږ د جماعت کې ما بیانو تا ته به وي ورخه څکوا اختلافي مسائل زموږ جماعت کې مبلا خلق طول متحد دے دا پہ اختلاف کی مرا والا واضح اختلافی مسئلہ نکو مضح اتفاقی مسئلہ کو ما آغا مسئلہ چپاغی دو طول مت اختلاف را گرے ہو آغا مسئلہ چپاغی دو طول انبیاء و اتفاقو یو پیغمبر پائے کی اختلاف نو کرے وما ارسلنا من قبل کمیز رسول الا نوح الی انہو لا الہ الا سورت نحل سوال سمسی پارا سنورش پہ تمایت وما انزلنا عليك الكتاب نذير عليك من كتابان القران الا مگر عليك من سر پاره دي لتبين دل پاچ بیان کي لهم دي خلقوا تا لهم خلقوا ته بیان کي مليان ته بیان لهم ويلي مليان کا عوام طول لي دانو چې دې تو بینا آل الکتاب بیان کتاب کتاب تا الا لتبینا دې لپاره چې بیان کړي خلکو تا هغه مسله بیان کا اختلافو چې خلاف کړي دې خلکو فی هغه مسله د توحید کې کافی هی زمیر دلته کې زاد المسیر چاته راځي کړي اے فی توحید اے فی الباس اے فر رسالہ دا پیغمبر دا پیغمبرے کے خلاف کرے ہو داو تا بیان کا چا پیغمبر کے خلاف مکوئے اللہ را لے گلے رے قیامت کے خلق کو خلاف کرے چشتاو کنشتا وا قیامت کے خلاف مکوئے اللہ با قیامت راولی فی من التوحید دا توحید تو مسئلہ کے خلق کو خلاف کرے رے وا اختلافی مسئلہ نوا دا اتفاقی وا تمامی انبیاء اللہ پا توحید یوزر را لے گلے ہو تو ندیو گوارے استاجی آپ سب اکے خوزنون جماعت کے بے اختلافی مسئلے نہ بیانے دا آیاتو نہ بدیا دی وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبینا لهم اللذی اختلفو فی ہی اے من التوحید دا اوخے اتفاقی وا اختلافی خوارا فرجا دین وا اختلافی مسئلہ ہو لاس پورتکول دنا منح کتا پورتو اختلافی مسئلہ ہو نزدے ادرے گا بیرتا ادرے گا دا مسئلہ اختلافی ہوئی دا خیر اتفاقی مسئلہ دے بزر داوئی دے غریب پہ اتفاقی و پہ اختلافی مسئلہ پوئے نظر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ سوق دے ډیر ظالم کله کله ولود جماعت نه منع کوي هغه کله موږ جماعت ته به تقریر نه کوي وای ته نه وای موږ ډیر نه منع کړیو خدا الله فضل له بعضو کې شي او بعضو کې موږ به تور اسلام واپس شي موږ زه دې کې بس اسلام منع کوي ولود جماعت نه اوسه نو ګور چې د جماعت نه منع کړی نو توحید او د سنت نه منع کړی جماعت کې نو سزا اوسه او را ها سمې سزا غاني جا جی مجرور سزا سزاگان اور کئی دا پارا دا حسر خبر مقدم کئی او مبتدا رستو کئی ومن ازلمو ممن منا مساجد اللہ سوگر دیر ظالم دارا چانا چمنا کئی خلق دو جماعتنو دا اللہ نا ایوز کر فی اسمو چی آل کریجی پائی کی اسمو کتابو اسمو اسم منگو اصولو کی بیان کرے اسم نسم مراد دی قرآن دا اللہ اسم دا اللہ دا کتاب دیو نمہم دے پینزاو یا ہفتاو دا پانچ اسمام ننگ دا قرآن ذکر کریو ہاں پینزاو یا نمونہ دا قرآن یو پائے کے اسممو سوگ دے اٹھر ظالم فمنہ کولو کے دا چانا چا منہ کئی دو جماعتنو دا اللہ نا جماعت نا قلق منہ کئی چیار دے جی پائے کی اسمو کتاب دا اللہ کتاب منع کئی جمعہ کے وصافی قرابیہ او کوشش کے داغی پوران والی کی یو آیات دا مشکلاتو ندے دا آیت قرآن کے پا مختلف طریقو رازی کلوی ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ کلوی ومن ازلم ممن کتم شہادتا دی صورت کے داروان دی سوگ دے دیر ظالم دا چانا چا پتک لگ گوائی چا تا سروا سورتی انام چی براشی ومن ازلمو ممن افترا علاللہی کذبا وی ظالم آگا دے چا پالا تا روغ جوڑے سورتی کاف چی براشی ومن ازلمو ممن ذکرا بے آیات ربی وعارضانہا وی ظالم آغا دے چھ دا اللہ دی کتاب میں رازو کو سورت الف لام سجدہ کم رازی وی ظالم آغا دے چھ دا اللہ دی کتاب میں رازو کو او سورت صف کم رازی آخر کے سورت صف کے وی ظالم آغا دے ومن ازلمو ممن افترا علاللہ کذبا اوام آیا بہرحال نو ظالم خو یووی کلو الوی ظالم آغا دے چه تروغ پا اللہ جوڑے کلو الوی ظالم آغا دے چه دو جماعتن نا خلق منع کئے سوک الوی ظالم آغا دے چه دو قرآن نا اعراض تے کلو الوی ظالم آغا دے چه گواہی دو توحید ور سروا واغی دو خلقو نا پتکلا زرکشی یولس جواب نا دی کری دی یولس جواب نا و زمان شیع چکم جواب کر دیر آسان او دیر صفا دی یعول از جوابون رو دیکھ کری آیات رو دا مشکلاتو نا دی یعول از جوابون یو مفسر پر یو آیات کی خو مشکل دے کنے زمان شیخ دا غی یعول و سوارا حاصل او خلاص دا چی ظالم پہ اعتبار دا ہر یو نوع سر دے ظالم پہ اعتبار دا ہر یو نوع سرا دا ہر یو قسم سرا پیتبار نوع سرا یعنی فظالمان فمانئینوں کی لوی ظالمان دے چھ دا اللہ دا جماعت دا خلق منع کئے خلق دا پٹی نم منع کئے خلق دا کون نم منع کئے خلق دا جماعت نم منع کول کئے خلق دا دکان نم منع کول کئے دا جماعت نم فپدی مانئینوں کی لوی ظالم آگا دے چھ دا جماعت نے خلق منع کئے پونسو دیم پا پتاولو کے خلقا دو جماعت نمشے پتائے خلقا دو پلانم سے زونہ پتائے کلا یوسیس پتائے کلا بلسو خوپا دے پتاولو کے لوی ظالم آگا دے چھے دو توحید مسئلے پتکلا دو توحید مسئلہ دو سروا د نظر و نیاز مسله د سره موجود وا او د خلکو نه پټکړه لوی ظالم ته بل نشتا دعا دروغ جوړي خلک نو کله په پلارم جوړي دروغ په دروغ جن دې زم ما پلار دروغ وای ها کله په استادم جوړي دروغ او کله په بادشاہم جوړي او په خپل ملګریم جوړي او د الله باندې جوړي خو په دروغ جوړولو کې لوی ظالم هغه دی چې په چا یې دروغ جوړ کړو په الله باندې چې چا په الله دروغ جوړ کړو هغه دی لوی ظالم دی خلق مخره یهودی مولانا مخره ها ته دوست نه مخره دوست را نه کیو سره شاګرد دی شاګیدل نو چا غل سامیره جوړ شو چې مخه لاره شو نو لره کا مله سامیره دی فردا مختیار ای کنه ته دشمن نه مخره پلا نم کله مخره خپي نو ملګری نم کله مخره خپي او دا اللہ دی کتاب نم خپره دا اللہ دی کتاب نم خپره نو پدی کی لوی ظالم آغا دے چھ دا اللہ دی کتاب نے مخوارو مخلو دا سی نی دی دا سی مخلو دی قرآن دے دے قرآن سے جن کری دی بس بعض خلق ہوئی کنا ویدی مرا دے قرآن سے جن کری دی خلق پسال لے سپوک میں تا ہونے چلی دا او سم قرآن کئی نو قرآن نے دادو قرآن نہ رو گردانی دا دادو قرآن نہ مخلول لی نو دالوی ظالم دے چا دو قرآن نے بائی کارتو کو دو قرآن نے مخوالا ہو پندو لمیلاو شو اپو قرآن عملو نکو پاغے قانون جاری نکو اس پوشوے کنا نو ظالم پہ اعتبار دخپل پل قسم سر دخپل پل نوع سر او کو داوے چلوی ظالم بل نشتا نو زربانی تراس کو مولی ظالم بل نشتا چه پا اللہ درو جو یا اوخم لی ظالم دے تیوی چه پل ظالم نشتا چه گوائی و سردا نو اوخم لی ظالم دے نو اس بمانا منگ دا سکو ومن ادلمو سوک دے دیر ظالم پا منکولو کے دارا چانا چه منکی دو جماعتونو دار لانا او بل دے کرو مانا کے ومن ادلمو ممن کتما سو دے دیر ظالم پا پتولو کے دارا چانا چه پتکلا گوائی او سو دے دیر لوی ظالم پا دروغ جوڑولو کی دا غا چانا چو جوڑ ایک لپا اللہ دروغ سو دے دیر لوی ظالم پا مخلولو کی دا غا چانا چو مخیوالو دا اللہ دی کتابنا اس پوشے کنا یعنی جاب دے کی نشتر بل ظالم ولی بل ظالم نشتر ظالمان غریر دی ومن ازم ممن منا مساجد اللہ او دے دبانی ماوردی خا کلام کرے بیا ہاں ومن ازم سو دے دیر ظالم پا منا کولو کی لا جانا چمنے کے خلق دو جماعتنو دا اللانا لازا فلانو جماعت دے بردبان نرازے ایو دکا رفیت مو دی جماعت دے ارس اکرا جی وہ صرف شرکیات بنا بیانے او بدعات بنا کے قرآن منع کرنے تک استاس رکھیں قرآن وی چی جماعت کی شرک و بدعات منع دی قرآن منع کری منگے زکا منع کو نور کو ارس اکرا جی جماعت تا منگ نمنع کو خو شرکیات و بدعات منع کو کاغذ جماعت کی زما واس کی یوزو خو به منا کوم قران یې منه کوي چې هغه دی بای جنون الله او دې توحید منا کوي قران منا کوي وذابی خرابها او کوشش کوي دا قران والی کی د جمعه قران اباده پسراجی او رانه پسراجی حافظ ابن کثیر لیکلی دی انما العمارت بذکر الله د جمعه تباده د الله ذکر دے دا د جمعه تباده دے چې د جمعه کله قران درسونه روان دي دا د جمعه تباده دے جمعه شان له دا غدا سفر دے د پکې پکې شتا د پکې دیوال شتا خو پای کې ذکر او قران شتا د جمعه تباده دے خستا باد دے حافظ ابن کثیر وای او دا خسته خسته بلډنګونه دي قالینونه دي پکیو ایسی گان دی مزیدار دی خو ذکر پکی نشتا دا قرآن درس پکی نشتا درس منع کئی قرآن منع کئی دا جماعت ویران دے دا جماعت ویران دے حافظ میں کسی روئی جماعت اگر آباد دے چپائی کی ذکر وی ذکر دا قرآن وی ذکر د توحید وی پای کې ذکر د درس د قران وی او اگر که په ظاهر آبادی پکې نه اهله قدم د جماعت کې ظاهر کې آبادی ډیر کم نه کړي علم غوړي د پاسه به خابا دیو کو طلباء له کمرې جوړې شي خستا چازي واري خپکی هر څه برابر الله دې وبخن انو خستا خستا جماعتو نه پای کې حقالینو نه داو غریبانانو ګورا کله په خارو کله په درې ها کله بار غریبانان ساده خوري کې اوسم لیدي که خبرې وي خا قولو خقالینو نو سورا مزه کم ځای کې سمداسه کم ځای کې راځو د جمعات آباده لاره دیو جنا تاریخ کبیر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دی دا عبداللہ بن مسعود روایت دے چھ زف جماعت کی وی نما چھ جماعت کے بدعات کی گی جماعت کے بدعات شروع دی زوی نما چھ جماعت کے بدعات کی گی او جماعت بلغار تسو جی نوو دی سید لیشی آغا جماعت بدعات ختمول غالما داما تخلگی عبداللہ بن مسعود وی آغا دو جماعت بدعات ختم شی داما تخلگی داغا اورنا چی پو جماعت اور لگی دلے اور خوب امر شی بیا با جماعت آباد شی خوچی یو پیدا بدعات پو جماعت کو شروع شی نو آغا دو جماعت نبیا نختمی گی زکر خلقو تا ثواب ہوئی چی کم جماعت کے زکر بالجار شروع شو چکه پتاو شروع شوی نو هغه د جماعت نه بیا نه ختميږي خلکو ته ثواب وي نو کاغه مولا لال چې بول راشي نام خلکو ته یو استاد خوخانی استاد بدا سے کار کاو دا وګوره کې او خلانو زګا غل بیا څه کوي کنه ها هغه بیا کاڅه ته خرابي بیا دا رنګ ته سنتو نه پاس په جمع دواج جماعت کې شروع شو نو هغه د جماعت نه بیا نه ختميږي او کو جماعت و سوزی زد بیا جوڑی گی خلق میں رکھ را دے وی جماعت خراب سوئے دا جوڑا و لغارے اصو بیا محنت کئی عبداللہ بن مسعود ذکر رجی اللہ لو یا نارا فی المسجد نارا تارکو احب علی من ان ارا فی البدا زبائی کی بدا سوی نما ندا ختم و لغارما او چو و سوزی نبیا بجوڑ شی خو بدا سی شروع شی نبیا نختمی گی د بجماعتن نه بدعات ختم کئ شرکیات ختم کئ رسومات ختم الغالی جماعت داز جماعت آباده وزا د پنجاب جماعتونه دي خسته قالینونه دي مثبت چه تیار کیږي یو ټیم نمګینه یو جمعه بل جمعه کولاویږي یو جمعه بل جمعه کولاویږي وزا فی خرابیا کوشش کداري قران والی کی اولائی کدا کسان ما کانا لهم ندی مناسب دیلرا شدن نشی دی جماعتا اللہ خائفین مگر پرسوائی سرا اللہ خائفین مگر چی خائفین چی یریدن کی ویدہ اللہ نا خائف یریدن کی جماعت تزی نپیر دن نشا فا آجزی دن نشا لهم فی دنیا خیزیون خادر اللہ فا دنیا کی رسوائی دا حال دی لرا پا دنیا کی رسوائی دا برا جاری مجروری مخی کری دی حال دی لرا پا دنیا کی رسوائی ولهم بیا جاری مجرور ولهم فی الاخرت عذاب و نظیم او حال دی لرا پا آخرت کی عذاب دے لوئی چی جماعت کے دی بدعات چھوڑو کلو دنیا کی رسوا آخر کی عذاب و جماعت کے لئے دو قرآن نہ خلق من کا دو توحید دو مسئلہ نہ خلق من کا دو آبازی ملیان چھے کو جماعت کے مسئلہ و تقریر کہے یا اللہ توبہ لیکن آگا میلی سی میلی سی نہ کہے ہاں خیال ہم چھتا کرے دو آبازی ملیان چھے داشت و تقریر کہے یا اللہ توبہ سم میلی سی جماعت کے خلق وم دا تاری ہوئی او دام تاری ہوئی او کلب کینی او کلب پاسی او کله با داس چلو کیو کله با کی اشعار شروع کی چه دا ناکم بلا دا ناسی دا مولا دا ناسی نی نی تو دا سم میلی سی راو سر سم میلس کی جماعت کی پخواب آتا ہوں طالبانو په کې اتر کا او خلکو په پیرات کا خوشاله کو چکلا نور دا اتر نن په خبره بازی مولا یانو والا ولا امیلی سی مولا چې راځي ا ویډیو هم ته بیا خره کوي تاسو بیا سره ما ویډیو کتره و یو کس وای او استاد یو کنه د مولا راغله او فهمه ترا شروع هغه کله کې نه ستو کله پاسې دو کله په یو حالت مې دال اسري ده او خلق مسلاکم احداد دې حالت وی بیا وګوره چې تبا راځي شپې نه ملا چیردا دا امیل سیانو پس بیا ګوره دا دې حالت وی دا حق فرض عالم نه خبرای چې هغه بس صرف تقریر کوي او کو تبا راځي خوځي ها ها آیاتونه بووی د قران او د سنت بیان وکړي پای سره الحمدلله بل خبر نه او خلق به چپ سکوت سره نه چاغي باوري او پاغي باندې با سر کوي او راوي شابه چې شابه تاسو مګړي کې لکه زما په شان په جمعات دی غبل جوړ کړي او دا پولیس پکر چغيري د لوی او د ورو یو مجلس جوړلې مليسي راغله کنه په خوا به خلکو جوړو کې مجلس کاو نو سی په جمعاتونو ته مليسونه راوستي را مليسي ور راولي نه په قران پويږي نه په حديث پويږي نه د یو قول د علماو پويږي او هغه له دوه القاب ور کوي فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه الکه دا فلانه لکدیر په دې کې مشهور دی په دې مليس کې کتاب سره راوستي راغله دا د دې حالت وی بیا تفوس وکوا واده سوی قران او سنت کې آیات کم لسته او دا را خبره کم دینا کول دا د دې حالت وی او دا د دې هغه اکثر د يهوديانو کاردار الله دنیا کې وې رسوا کم چا چې د جمعات به دې مجلس جمعات کې فریدي خود قران دای قران جمعات کې نه فریدي چې توحید आवाज ته وکی د شرکیات او تردید وکی د رسومات او رضو کې هغه نه فریدي چه ده قرآن دستو تا کئی نو آغا نپری ری امیلی سی چه راشی خلق بخنده دا قرآن بور تا کئی ها نبیا گو رئی داسو دا غی حالا تا وچه رشتیاو دا خدا غینام پسی اقواوا ورئی دا لون بی دنیا او خلق برازی لکا آغا چه میلس کئی کنا زخو چه تا نیم داره خود یو بن ناورو نو آغم ها خلق کلا پیسی داسی گزاری و آغا آغا سی پروگراموی کئی نو دلن پیسی ور کئی څوک یو نه وګړي کې ودنه کوي او څوک یې بولا په کمیس کې اواز یې نو نه پکې د نو شو پیدا کیږي او په مخزي او ماشا الله نو خو سکني خو هغه ماشومان دا غونشي یو د ماشومان بل خوشحاليږي د سبا کې د خوراک شوی شو په چغو مغړې خوشحاليږي لهم په دنیا کې ژوند حاضر لا په دنیا کې او تش کنزل او سره کاری په خبره باندې تش کنزل لري او رد به دی به ډېر راولم چې کنزل ته وکم واچ سوره راوته شنو رہے والا ہم نو دے کنزل نہ ہونے یری کته دیره کنزل کو من کنزل نہ کو من گلا من کریو لا تسب الذين کنزل بنا کو لهم فی دنیا کے جونا ہادی پہ بیا تم کتری دی بازو خدا باز کنزل کو ډیر مشهور دی پیچ دی کرے را لهم فی دنیا کے جونا دیره را په دنیا کې رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم حاضر را پاخرت کے عذاب لوی رے اللہ دے پشیخ رحمت نوری گی ویدو کوٹی تتنے اما بلوچستان کوٹی تا ہاو زمانم بے زلو نو چیزت تنے اما ما تا قاری روکلو ازے پدے او چکلا ما دا جاز چکٹ اغسطے ہو نو زر آتلم اگے تا پتہ ہو لے گا چھے اخیر کی بے گی رو دو کوٹی مبتدین هاو اغلاکار یهودیان مولان جمع شو ما سوطن نفس ٹکٹو ٹکٹ میں اوکے کرو دو جاز هاو یوزے کی میں تقریر دو ما سوطنو ما جگر سوال جواب دو لے گو یهودیانو تقریر بنے کے تیار سے مناظر ریتا ما حالتی دو غوالم دا سی تانسو پر جمعن ما خوچے سر ما سر مخامت شے هاو اغلاکار دیکھ دارو دیم راگل جو دیر مخلوقات راگلیو زکه ست تقلیل ده خلق را غلې او سودې تماشې دم ده خلق بیا دي نه خلق را غلې هنو یو یو کته چې دیا خپل هغه علم کې چې مایا نازو هغه خلق وګوره سلا اخوا کجابودی مو ده خلق نو ده کوه چې دغه ما کوي دا چې دیا یې کې خپل علم کې لا نذیر خلق نه غیر اوسته هر فرد پاره یو یو کس را اوسه او چه دره خمانا تش قرآن ورزی انو خیر ریو بخا اوسم بیوئی ویدر تش قرآن ورزی نو نو ورزی الحمدللہ چه سنن که قرآن زمن ملگرو تو ورزی ازن که هر فرد آسه اولو ورزی و چون که مقصد دا غیر سشه قرآن ده او ورطسی زمنم بر حدیث دی داو لگی که دیل بسر قرآن ورزی نو نو ورزی کپا بل فرد شون بیابو گولی انشاءاللہ نو وې دې هغه کوم لا نذیرو مې مشهورو پاغه علومو کې علوم به جامع ما د غیر مخکې کا هغه مشهور ریاضیدان چې د بلو چې د بلوچستان د علم ریاضی ټول واګه هغه فلسفه کوي ها د حساب او د ریاضی مشر چې جی په ریاضی کې به مناظره کوي ما ډېر خبره مخکې شه خدا را توای چې ریاضی ته ما سره باس کې نیو ریاضی د ارسطو دا ایو د ابن الهیثم او د افلاطون دا تو ما سره په کوم ریاضی کې باس کې ته ابن الهیثم په قواعد او په قوانین پر اثر باس کې کدا افلاطون او کدا اغبلا یجداو پکې نشرا او مغالط به کې داس دکا نو به ریاضی کې ما سره مناظره او داس مناظره خو نه کوم ما سبا اول قیدک دی اصلا چه تما سرا شروع که نو کلا دا افلاطون قبل آگره و کلا دا ابن الهیثم آگره ما سرا دور وطیم نی ما سرا پیو کی خبره که یو با ما سرا خبره منی چه یا با دا ابن الهیثم پریازی باس کم تا سرا یا دا افلاطون ها پریازی با دا تا سرا او یا دا ارسطو بس ویجی دا نو بل را مخشن جی نجی پا منطق که اغا جامع المعقول والمنقول لا نذیر ایمان دا دے خوش دیرا خدا نارا توا چو منطق کتا ما سر مناظرہ کے آو نو توا ما سر مناظرہ پا منقولاتو کے کے اکو پا معقولاتو کے منطق خو بیان تاوی خبرو تاوی نو یا با کتا پا معقولاتو نما سر باس کے نو دخپل عقل نبا قضایا جولے جملے نقل پاگی میں پیشکے دا بدا سرا اولب دے اگر چو بیا کلا یو نقل پیشکے رکو لابل او یا بدا سرا پا منقولاتو کی باس کے صرف خپل قضایا با نجوڑے نقل بلا پوخانو پیشکے پا یو بدا سرا دے پا دول دولو بخ پینک دے ویجی دا ہو پکی نیش دے منطق رہے ما جاول بکی داز دا کتا سے منطق رہے دے معقولاتو دا منقولاتو نخبر نہیں او لقب دے جامع المعقول والمنقول لے او رشتی آدم لگا دے جامع المعقول والمنقول نو معقولات هم دی و منقولات هم دی نو دیده نو منقولات و نا خبر دی نو دی معقولات و نا خبر دی وی دریم نمبر چه دا غیل لویش خلدیسو دا بلوچستان وی جی پا پند حدیثو که ایمال گورا تا ما سلم مچیرا قرآن و حدیث زما دا خپل کور فن دی دا زما فن دی قرآن دی و که حدیث دی پا دیگه مالا مخلا مرا دی دا ستاسو چې کوم فنون دی لا لذیر اخر ما سره مناظره وکي قران او حديث کې ما سره مچېلا وي چې نه دي حدیثو کې تاسو سره مناظره کړ ما سره ډیر خبره ته په کوم فن دا حدیثو کې ما سره مناظره کې حاکم کتاب لیکلی علوم الحديث او پای کې د احادیث 50 قسم لري په 50 قسمونو کې ته ما سره په کوم قسم باس کې په حدیثو کې ویجی ما خو مناظره نه کړو خدای را مخکې کړو ما پښاک کېده چې دې ما خو نه کړو نو زما په والو خدای را ته ویجی مخکې شې خو نه دي وای ما خو تاسو ته وی کړه چې دا تاسو کې چې کوم فن کې مشهور دي او تاسو کوم نه تاسو دا غي دعوه کوي هغه کسان ما سره مخامخ شي قران او حدیث کی ما سره مناظره ده کما کوي دا خو تاسو منه چې واقعي قران او حدیث تعالی درځي دا چې تاسو ما پاغي کې نه منه پاغي کې ما سره باسو مناظره وکي هله چې نور څه ونو شو هغه ما ته تیر شروع کو دا غي نه پس مخلوقات ولاړو هدي چې کله ما ته تیر شروع کو نو چې نور څه ونو ته مانچې و چلو لري چې ویلې وی شریدا غره د بل ملک نه فساد دي شر جوړې زمو په علاقه کې نده چه نور سو نشی کنه نبیه شر جوره دده شروع شوی پا ما نتمان چو نو جده کم شوی خود حدیثو داغی ما سر خوناسو نو منبر ما نتیار شوی نو آخو ده منبر دلال نشا نور یو خواده خواهو تخته ده ما سوی از وقت سوی ما ملگری پادو شو زفر منبر والعالم تقریر کوم او دل چریگی ما تا خلقوی یو قصد ده شه بس که کنه مر شوی ما سوی دل سوی مرد تا اختیار کره که مرد اللہ اختیار کره وچه بس که نوی مرد چه نا خلقه می جوله کار خوگی گو آن مخلوق لده یو خواده خواده دلده نگوری وست او پاغی کی سرد آئی وینو نا پما وینی را ما تیری خوزو خلوه می روح الوزو بیان کوم تانا ما سر اخوان کی نزده و چوکی رپورتو شو ها خلق راگی پولیس چه بسکی نوی مال چه نا ویچه دا ها دا چا اما ویده تاسو وی تانا داری سیچوی چه دا دد دربانی چا اکلی وی مال دا تاسو اکلی وچ من کس کلی دی و ایمان چه تاسو ولی امن نقایماو تاسو تخفت و دا ماسبیخی مراسی دیده که دا مسئله دا نتا ولی امن نقایماو تا تا دور پتا نوا زو خود دا که دا پارا دا اصلاح دا مخلوق را دا لیما خیر ها ویچ دعوان و تا ایمان دعوان دا ما پتا دا دیس پی را نور کسان را زکر دیر لوی جم اواوا کی ماشاللہ وا دا خبره کولم دیر گرانو وې کسان لال ماته وې داوو کا او ایمان ز داوو کوم اولی کوي ایسه چو تانیدار فلاده افلاده او یې کتل چې مونږ غنوي کړی ایمان تاسو نن تاسو کړی تاسو ولې امن نه قائماو تاسو خو د امن نه پاره تاسو ټول امن نه قائماو پدې کې ها داو ها زمو اته کې کرنل څه وو الله دې مغفرت نصیب کړي بیا شهیدان شو دغه سره د خاندان هغه ته په تاسو راخته هغه خبر شو فورن دور سره چې ګوره وای ما ته وشه دا سم سره ما چې ما دا چې تقریر کاو د ایران چې مناظره کو مناظره کو د دغه وجه یو په شاته تخته ده چې مالک او چاسه او چاسه نو چې ما تقریر شو نو کو نه دغه باندې شروع کو د دغه وسنو چا کاني گزارل او چا د تمام ټوټه جو وکړي ها وای بیا اغه وی چې ته دا وکا رپورت په ما دا رپورت نکو و چې کم کم مولا کړي خیر غي مولایان نیولو خو ته پتاوا ها نو چا غي مولایان و ما او ته وی زبا الا مقدمه درت کوم چې دا مولایان تاسو پرې وي دا موږ دې په اړه نه جنګي اغه ته مجدد هغه واقعیا یاد اوره کنه واقعیا یاد اوره کنه مجدد چې دا فقیر د سره په اړه جنګي دا پارا دا اجرا دا اللہ دی کتاب و دا سنت و دا پیغمبر خیر او چو گور آقا کرنیل سے باقی او چو گور آقا استاد وینو تگیر ہوتے پریده ما چا خیر دے کن بس پریده ایسے نا دای خلاصری کمال اللہ ضرور خلق پیدا کی چرے مقابلہ بے دو بیا سکون نا خو کمزوری ایسے ٹونگو ٹوو کیو خنو دا سنیدی پریگی را ہاں بیا مزدر سے علاج ملا جاؤ حضرت بیا را نما بے جزا خبر شما نو آغا چلوم بے گزارے کرے ہو نو داغا سا حالت ہو آج دویم گزارے کرے ہو نو داغا بیا سا حالت ہو او آغا لویلوی پاغا لاقو کی ہم مشرانو او داغا دا سا حالت جو مارا پخلی مغانا دازی بیا دا سا حالتو نو پچاریل ارارے خپیت یو خواہو سرط پل خواشا سرط پس او دا چا بی جتیانے ہو شوی چا چا دا حق آواز پسے آواز کرے لے خلاف لهم فی الدنیا خزیم اغه الله دنیا کی رسوائی ورکه او بیا هیو پک پاتشوی او سمودا پس زلالم بیا یو ملګری راغس دکان کې ویناستو چې ناستو ما نو یو کس په یابل ګرځیدا سرتور سر ښا چپړې خلک نیولې ویو قیاض به دې وای ما ته دکاندار وای چې ما نه سبدا پیه نه چې دار په روډ ته پاسه ما چې نه تاسو خپل ونه وینو او چې هو تو ګورې ما چې زب نه پیه وجه دا لیوانه نوی دا فلانی وقت دی لوی سره و خوچ تا پخار آگلی او دیم پایی که یو و پاگا دادو که و پتمان چوکه نند دا حالت تی وجه دا وقت کارشم ما تو بیوخ کردی چی اللہ تا رشتاوی لهم فی دنیا خیزیو خلی کس خاچ پدی نولیوی او قیادت بیدی سر طور سر اخ پی اولو بازار که گردی حوی آگا چی دلوی سیزونو خواهندو لهم فی دنیا خیزیو چاچ دین سره او قران سره چړلی دي نو هغه الله دنیا کی ذلت کړي ورته دایمو د قران خلاف مکوئ دا خلکو ته قران او سنت خیر خلک او چې دا خلق تاسو دې پسې شي نو دا سم زریله ورو سوا کې د حالت غواره لهم فی دنیا خزیون خاضر دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب نظیم او خاضر دا پاخرت کی عذاب دے دلوی ہم منگا کشران یو اگیوالو گرزی دبا پسی کلبان دا دے پسی اگیوالی خلق کئی کنم نو آغا زمان شیخ القرآن سے پسی بڑیر بڑی خبری کولی منگو دا دیروی خنم منا کئی دا وی ستاسو شیخ صاحب چکل ملیدو ها او چکل شیخ صاحب وفات شو دا غینا پچ بیا مخیم کولو خود آغینا پچ بیا ریره کولی وی دو دو جبه راوتی وا او بیا زمکی اولا زین ورکاو نو خلق پوگونی ولی و چطر نو کل بی سوی و کل بی سوی دی دی پده بدا اگوان خدا راسی گردی کنا خلق و پی عمل کاو چو رشتیا دا اگوان بابا رشتیا وی من باغت دوی خو آغا نمنا که دریا دا غینا پس سوره دې تیرې نه وي ها چې دا غا ها دوه موسمانه وي او دواله لارې نو چې دا غا چې پاتش نه وي تندې دا غا چې نه وي چا ما ته عذاب کړو که سچا ده شه عذاب چاو ته ویلی او عذاب تا تا هغه حق پر سو با خو کله نو خو دنیا نه تیرې وي خدای غي عذاب والے زاد مو توبو با سر بیا مونږ څنګه خون کوي کنا ها بیا خو لو واځه کا لهم فی دنیا خزیون حاضر لا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب نظیم حاضر لا پاخرت کی عذاب دلوئی وللہ المشرق والمغرب خاص اللہ للا طرف دا مشرق و دا مغرب دے خطاب موحدین اتا یو جے کدی نپریدی جماعت کے بل جماعت تلارشا یو مدرسہ کدی نپریدی بیان تا بل مدرسے تلارشا دعوت چلو لگا پارا مشرق و مغرب اللہ شمال جنوبی پاری قیاس کلام فینما تولو بسموج اللہ کم خواچ اولی اخواد اللہ رضا دا کم خواچ زید اللہ رضا بدل ملاوی وجو اللہ قبلت اللہ ابن کسیر وی اخواد اللہ قبل دا یا وجو اللہ اخواد اللہ میربانی دا ما اردی وی یا اخواد اللہ رضا دا ان اللہ بشک اللہ واسع علیم فرا کم ریک چزی فدینیت اللہ بدل رضای کم جا تا چیز دے اخوا دا اللہ میرے بانی بدر بانی کی گی دا اللہ دا رضا دا پارا حجاج بن یوسف اغلوی ظالم ہاں چیز آغنوی بلوی ظالم نو خوچ دے ظالمانو تا من دے زمانے کی گورو نو آغا ظالم خو دیر خو چاگا با پیو ٹیم کے پینز پا باستر کے دخل کو نو اخکلے دا پی تلیلے دیر خو پا دے زمانے کی زیم چیز رج با پسونو او پزرگونو که لوگان استرگ نوینی بتویگی سورا سخ ظلم ده او ده مسلمان نو آغا ظالمو دانن ظالمان نیدی چه ده مسلمانان وین پسی شویدی او وین جوس کلا ختم اکلا تباہ و برباد اکلا ده مسلمانانو ملکون لطال کلا علماء مدارس و لشیدان کلا سورا لوی ظالمانو نو آغا حجاج بن یوسف ظالمو هم ده او مهربان سورا ده یو ظل فتورو اراغلی و کوفی تا او حجاج راجا داہر یو قافلنی ولوا تک دو واقعا رازی او پائی کی یو خزوا او آخذ آوازو کو یا حجاج چه حجاج وی چتا تم اخلاص کری ویردی راجا داہر نا اغا قافلی کی یو کسو او اغا بی اخلاص شو او اغا بی اقلیو ملاقات راغ سر شو یوزے کے خدا غا کار داو دے حجاج بن یوسف چھے چرتا بتا نموز بیا پخ پڑا کاؤ صوفی سو رو ہاں او رحم دل سو رو او چھے منز بے ہو کو نسار بے اعلانو کو وچھے دچا سا مسئلے ما تاویلے زکر چاہا گونر دکو فیو آغا لاخب آگے کہ دچا سا ضرور سا مشکلات ما تاویلے شے نچاو تیوی یر جی یو خبر رتا پشکوم او اغا خد وی که چه تا سوک لال اغا لاقی تا نظمه دا سلام چا تو پیش که ها حجاج بن یوسف تا او نظمه دا چا او دا درد اغا تا ورسوی اغا سره یو دا قافله نخلاص شو او راجا اولاد دا حجاج بن یوسف سره پا اغا لاقم ملاو شو ملاقاتو شو نو اغا سره ارتوی ویره جی راجا داہر یو قافله لوتره وا او پائی کی یو خزوا او تا تیواز کرے اوچیا حجاج رو رسے گا وی خماتے واس کرے ویا ادری دو اوی سنکھ میں غالت دے ویدا سے وی لبیک درور سیدما لبیک درور سیدما تراوی پورے پارام نکے ناس سو پورے چاگا لہ کرے تیار کرے نو او پا راجہ داہر بانے حملہ نو کرے راجہ داہر بانے چکر آگا حملہ اکلا وقافلیت اخلاص اکلا خزق خلاص اشوا خزتے وی سنگا زما آواز اولی دو ویا ہوئی واقعی چستا آواز نولی دو استا قافلہ دا سے سرے ہو مہربان دو رو او دو واقعی آ رہا جی ہاں خو ظالم دو رو سعید بن جبیری دی ولی ہو اگا مشہور عالم او اگا پہ وی استا نم سرے وی زمان ام سعید دے وی بل انت شقی انت بدبخت ہے ناغور پہ وی زمان ام بان زمان مر اپلار خپوی دو چاگے مالا سعید خود دے رہے حسائل میں نم دے وہ ختم آسلا خبر ان کے جلات حکم کو وہ سر تے پتر بانی ہوا سر تے کٹ کا لیکن گورنر ہو بادشاہ وقت دخپل زمانے ہو جلادان داغے سر موجود ہو وہ علا لے کا نوچاگے ہاں پا عرف بانی سمنا اللہ آگا چرکلا للہ المشرق والمغرب دا آیاتی ہوئے وہی پدے بڑا غالے والا ہوئے جب بلا غالے والا ہو نوی فا اینما تولو فسم وجہ اللہ کم خواہ چاہلوی اخواد اللہ رضا دا وی فرمکے سملوی چی فرمکے سملو نچھر اکلا منہا خلقناکم ففیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى دیز مکن اللہ وی ما پیدا کریئی دیز مکن تبا بیازئی دینا با دی بیائیو ذر با سما حجاج حکم کو وہ ذرے علال ہے کہ بل آیات نہ ہو نہ ہوئے دے چپ ہم کما غالے علو بس آیات جو قرآن ہوئے آیات جو قرآن ہوئے اور چپ پل میں کہ وہ نظر علال کے جرلات او داغن نلی روی نلارا طبیبانی رو اختل حاجقین ماہران سے دم و آئینہ ہو کے چک اپ چلا ہوئے دن نلی روی نلارا ماہ خودیر خلق علال کرے رہے پخفل زندگی کے خود آغین چتدا چوینا ندتلے نہایت دے دینا لالا وہ جا سکے دیشی ڈاکٹران چرالل او داغم و آئینے اکڑا ادھر نذکر دے دینا لالا چدے پوخ دے مر کے نہایت خوشحال ہو دو خوشحال ہو چداغ رگون جوش کی نازلو نو داغ فیو رک کی یو ساس کے بھی نہ پاتی شوی نو داغ تو نہ باہر شوی دا نو دیر جوش او دا خوشحال ہی دا وجنا او عام خلق چالاری کی نو آگر گریبونی سی گنا نوینا پاہے کہ وہ چشی آسے یو کساس کے دولان چلا سی گنا دا غلصے حیبت اغسطے او دے جوش نو خوشحالے اغسطے او چکر با اللہ صلی اللہ ما پیشی کی گر میلا نو دا غزکا او بیا با آگوی چکر بے خوب لیدو او دو بشو را پا بسی دا اچانک او چرا بے اکرام حیبت بوا غسطے دا چاہتا پوچھو کچھ دا ولی یا ما کہ استاد حالت نو وہ چھ خوب کے کلا اچانک را پاسے گے اچھا گے کے وہ ما دیر خلق علال کرے رہے خود نور خلقو پا علالوالی بانی زیو یو ذر علال شوے ما او دے حجاج او دے سعید ابن جبیر پا حلال دو زر وخ علالے گا ما داریم نیک سرے ما تمعلومی دا داغب وجہ زکر زر چکل او دشم زر علالے گا زہے بک ماوالی او زد چگکم او رویخ شما دا سلوی ظالمو خواغی یو علال کرے ہو نسو جو کہ اللہ دے رہا مکین دا سی جول جو دا سی کی گئے اللہ نور با سی کی گئے اللہ دے منگ بچ کی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ خاص اللہ لدہ طرف دا مشرق و دا مغرب دے فَإِنَمَا تُوَلُّ فَسَمَوَجُ اللَّهَ کم خواچ اولی اخواد اللہ رضا و قبلہ دا کم خواہش دا اللہ دا پارزی اللہ رضا کی اللہ رضا من رضا شی ان اللہ واسون علیم بشک اللہ دے فراخ کون کے پویا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم تدير دينا أشفقم اعتراض أو داعي جواب فقالوا اتخذ الله ولدانهم وای مشرکین وای یهود وای نصاران یول اللہ نائب تالانی آزوری دی زکا یهود ویلو قالت الیهود عزیر امن اللہ نائب دا اللہ دے عزیر علیہ السلام نصارا ویلو وقالت نصارا المسیح امن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نائب دے مشرکین ویلو اتخذ اللہ ولدا وای مشرک نو نائب اگر سکنی سی ما مخی ویلو چه داغو ذات کے نقصان وی یا غطا عارض کے نقصان وی ذات کے نقصان وی او اللہ دو نقصان ذاتی او دو نقصان عارضی دورو نا پاک دے نو دو نائب نا پاک دے نیاز اولو نا پاک دے یو گورا اتخاذ الولد دے او بل تولیدو دے کے فرق دے یو نیول دو قائم مقام دو بچی دی ایو تولید الولد دے تولید چراغن پیدای تولید دو ولدنا تولید الولد چراغن پیدای او بل اتخاذ الولد دو مشرکین دا عقیده نو چه دا انبیاء علیہ السلام یادان یاد اولی گرن دا اللہ نا پیدا دی و دا دا اللہ نا پیدا نیدی خو اللہ دی سر داشی مینا کئی لکسنگ چی دا یو پلا دا خپل بچین یاجبین سر مینای نو اللہ دے سر داشی مینا دا سن کیا اگر نیازبین بچے فکور کے سکے نو آغا تا اجازت وی دا آغا من کول سوکنی نو دا اولیاء کرام فدی ملک چا سکے نو دے لفل اختیارات دی اللہ تا سنوئے دکا اللہ نا اختیارات ورکری دی دا دے مقصد دا دانی دا دا اللہ نا پیدا دی یوم مشرک دا قید نو اجداد اللہ نا پیدا دی وقالو اتخذ اللہ ولدا وای نیولیم وای مشرکی نور اللہ نائب او اتخذ فمانا دنیولو سرا لکه سورت یونس کے چرازی دارنگی سورت یوسف کے یہ وشتم نمبر آیات کے 21 نمبر آیات عزیز مصر چھے یوسف علیہ السلام واغستے دا او کورتے بوتا خلیت اصوی اکرمی مسوا عسا این فانا او نتخذه ولدا بچے نشتا یا با فیدر آکی یا با انیسو دنرا قائم وقام پا بچی 21 نمبر آیات یا صورت قصص کے راجی آیات نمبر نہم چھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اگے منتے رے بی بی آسی بکسے کلاو کلا خیستنو جوانو پائے کی بچے نو نو لا چھے فرعون اکتے رو ادازو وجی نما نبی بی آسی او توی لا تقتلو موجن دلرا عسا این فانا او نتخذو ولدا منگل و فیدر آگی بچے منشتا یا با اونزو دلرا قائم و قام با بچی دا ندے تو منگل پیدا دے زمان نخو پیدا ندے خدا سرمین با سرکو لکسنگ چپلار و مور دچا سرمین کئی دو بچی سر نو اللہ دا سرمین کئی وقال اتخذ الله ولدا وای مشرکین ولی اللہ نائب ولد نائب سبحانه پاک دے اللہ دنیا زولو نا اللہ دنیا جبینانو نا پاک دے دنیا زولو نا پاک دے نائبانو نا پاک دے شدارانو نا بعد خلق نا پوئے دے ویداد اللہ سری نیا زولی دی دا دا اللہ نازولی دی وی دا دا اللہ لبرخی ورکری سبحانه و تعالی اما یسفون پاک دے اللہ دا رسنا چه خلقی اولا بیانی کلوی سبحانه و تعالی اما یشرکون پاک دے اللہ دبرخ دارونا ها دیم جواب بل لو ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ لا اختیار دا اثر چ پاسمان نو کی اور مکو کی اختیارات برا او کتا دا اللہ دی دنیا ج بنانو نشتا نو نیاز بن دے ضرورت پاتیش نیاز بن خو ار او سکنی سے جراغے اختیاراتو کی کمی وی داغے اختیارات بالکل پوری دی دیم جواب کل لو قانتون تول اللہ تر تابدار نستاغا نیازولیم تابدار دا اللہ دی نو چه تابدار شو نو نیازولی سنگونی والا درین جواب سنورم بدیو سماوات والارد ناشنا پیدا کرو دا اسمانو دا زمکو دے اسمان او زمکی مثل نو او پیدا کری دی ما کنتو بدا من الرسل بدی پمانا دا ناشنا دا اسمان مثل نو دسمکی مثل نو آوا کې نیاز اولې نو او چې پیدا کنو وسې ما او تان نیاز بینانو نیولو او په دې زمانه کې فلانه فلانه ونیو واده دینه مخ کې سوکو وې دا مخ کې متصاخو درې کنه واده دینه مخ کې سوکو وې فلانه فلانه هغه ولې پرې خو دا دا صاف خپل خوخه پرې خو دا کله یو ته چې وې او کله ته مل اولیا نه منی کتا منن نو تاول په خواله اولیا پرې خو دا چې دې په سلواله وس د دانو زی مواد دنه د 200 کال نه مخک سوکو د پالج او د زری زی مواد د دینه مخک سوکو نو عطا اولیا خو ته نه منی دغه چې کم مخک اولیا نه هغه تاول پرې خو دا او کته وی چې الله او مخک ولا یعودو نو آیات الکرسی نه منی ولا یعودو حفظهما نصر کی اللہ لرا ساتنا دا اسمان او دزمکی ولی دا وستر شده نیتا دا وزا پور خیر دا مو وستر شنو دلی خیالات ورکلا او کوئی پوخاو نو پوخا اولیاء دی ولی پری خورا نوی اولیاء پوخا دی منی او نو آیات الکرسی منی آسو ویز قرآن منم اولیاء منم او بدنامی سوکلا منگ دی اولیاء نمنی ومن پوخانی اولیاء منو دا وسم منو تو وہ پٹیم پٹیم دا بدلے سو واپس پدا بدل کے زارے کی دے وہ نون نوی پیدا کی فلانے جے کے پیدا شو فلانے جے کے شہید شو فلانے جے کے فلانے شو بیا او ایزا قضا امران پینزم جواب او کلا چے فیصلہ ہوئی کہ اللہ امران دے یو کار دکی دو فا انما یقولو لہو کن فیکون بیشکا اوئی اغسزا چے شانو فیکون بیاشی پا نفس ارادی دا اللہ یو کار کی سورت یاسین اخیر کے سوئے انما امر اذا كان شيئا ايقول له كن فيكون کله چې الله اراده وکړي یو کار چې شا نو فیکون بیا شي بغیر د کن فیکون نه الله کار کوي خدا کن فیکون په اعتبار د عباد باندې وي هداوین د سورۃ یونس وګورئ 85 نمبر آیات اصل دا جوابونه کوي اصل په لږ زیادت کوي اتش پیتو یو لسم سپارا زرزارا ہوئی قالو تغز اللہ ولدانا بار بار قرآن دے رد کئی دے ایتنا مو آئے کنا بار بار قرآن ہوئی قالو تغز اللہ ولدا وائی مشرکانی ولی اللہ نائب سبحانو پاک دے اللہ دنیا زولونا پاک دے بھولغنیو دار بی پروا لہو درم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لے اختیار دے دا اثر چھ پاسمان نگی دے ازم کو کیری او سنورم جواب ان عندکم من سلطان ان بیازا ان فمانا دما ان نافیا نشتہ دے تا اسرا سے دلیل پدے دلیل دے سر نشتہ ملا چفلانے دفلانی زموار دے پینزم جواب اتقولونا علاللہ ما لا تعلمون آیا وائے تاسو پا اللہ آغا خبر چھ تاسو پی نپوئی گئے دا خو تاسو پا اللہ دا زانا خبر جوڑا ہوئی ملا چھ فلانے دا فلانی زی موار دے فلانے نیاز اولے دے سورت مریم اگو رہی تاسو آخر پینزل لسم سی پارا آتا فبن نمبانے دا مشرکی نمبانے رت کئے 88 نمبر آیات اتاتیا آخر رکو دا مریم اتاتیا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکین وای یهود وای نسوارا چنیول مهربان بادشاہ نائب چا دا اللہ دا پا نائب گرزاو چا دا مهربان پا نائب گرزاو لقد جئتم شيئا ادا تاخيرات لوگو تاسو یو شی ادن سختا دا یو سخت خبر وا دا یو لوی خبر وا ها دور لوی وا تکاد السماوات يتفطرن منه منه قریب الاسماون نا وشریگی دیوینا دو وجنا ها ولیشی دیوینا دو وجنا وتنشق الارض اوشریگی زمکا وتخر الجبال حدا او توٹی شگونا پٹوٹی کی درو سرا ان دعو للرحمن ولدا ذی وجنا چرا بلی دا مشرکان دا اللہ دا پا دا نائبان سوک چوئی دا اللہ نیازولی دی سوک چوئی دا اللہ نائبان دی نو قریب دا چه ذی وینا دا وجنا اسمانو نولی شی قریب دا ذی وینا دا وجنا اغزمکا اشری قریب دا ذی وینا دا وجنا غرونا ٹوٹی ٹوٹی شی او دیوی ملس دویا خبر خوند دا بابا لال بابا را مدد شی قیره سریا او وی ویزت چلو شد بابا را مدد شی ایر دا خبر دا دی خلقو تا دیر سپک اخکاری قرآن وی دا دورا لویا خبر دا دورا ناکار خبر دا چه اسمانو نولی شی غرون زر زر شی او زمک وشنیگی انداعو لرحمانی ولدا چه سو کوئی دا لان یادو لیدی سورت کاف گوری تاسو اول لکاف ما تا یو کس ویلو استاجی تمنا خبر پیدا اما کوا سچلو شو بابا یارا مدد شو یارا مدد نشو مانزاری ما چپ اسمان دا پریوزی پریزا زوی ازرا بابا دا مدد سچلو شو چگی اوارا سچلو شو حضر قرآن خبر ندیم بینزل نسمه سپارا آیات نمبر چارو گوری وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا او يَرَى كَثِيرٌ لَّا چاغي واي اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَلَا نَائِبَ مَالُهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ نِشْتَدَ دَيْدَ پَارَ پِنزَ مَيَات او سلورم سورت کاف نِشْتَدَ دَيْدَ پَدَي بَالِ دَلِيل دَلِيل کشتا مَالُهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَنگو بلا دَلِيل اے وینا دا مو دا پخانو لپوی دس وانا گلن تپوئینا دی پلار پوئینا قرآن موئی ما لهم بی من علم ولا لی آبائن نپی تاس دلیلشتا نپی ستا پلارو نکس دلیلشتا نتپوئینا دی پلارو نکپوئینا علیکہ دا سوئی وادا قرآن موئی زخنوئی ما لهم بی من علم ولا لی آبائن صفا ہوتا وایا پریدا نوڑے گل گل نارن خبر ہے گل گل مان بالے خبر نکی تم گول گول نارنج کے زین کو ماو مشران دے گا سو رسم گول گول نارنج خبر ہے کہ انہوں دا خبر بسو کو دا حق طرف سے دا بسو کو دا حق طرف تول پتا سے گزاری گزارو پی روانیو معلومی من علمین کم جے کہ قرآن سوی لیا گا سوایا حدا بد اخلاقی ندا دا عین اخلاق دی کبرت کلمتن تخرج من افواہیم اوزی تیر لو یدا کبرت لو یدا کلمتن خبرہ تخرجو چروزی من افوائیم دادی خلو دادی مشرکینو نا لویا خبر دا چه دا مشرکینو دخلین روزی کما خبر روزی قالو اتخذ اللہ ولدا چه دیوی دا اللہ نیازو لیدی دا لویا خبر دا ای یکولون الا کذبا نوائی دی مگر دروغ پا اللہ یو دے خود قرآن ندے ارد ایک چیگی دے شرکت دیدے وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا آية وایا کسان دا اوم اعتراض دے اوم اعتراض پدیو کته رشتنه پیغمبر وے نو ستا په صداقت دی الله مون سره خبر یو کی چې دا زما پیغمبر دی و م نه ای آیا دا سم نه یو کنا خطر وی دی برنا او پاره سٹم په مور وی دا لاد طرف نا چاو دا زما پیغمبر دی نه خطر آئے او نو خبر من صلی الله وکلی ستا په صداقت جواب نو دوری چون کی سوال نو دوری یو کلمن الله او تاتینا یا او راغلی نو دوشو نو جواب نو دوری یو جواب قانون پر جاری نه ده چې بادشاہ یو حکم نافذ کوي نو دا حاجا کو سی لذی حاجا کو سی لذی لانی خانا خبر شو کوره ما بیگا دا حکم جاری کړي لیکافر کې راشه توڑی دي تا کوسه کوسه ګرځي دا صدر کوي قانون پر جاری نه ده نو چې د بادشاہ د دنیا دا کار نه کوي نو الله حقيقي بادشاہ دی هغه به دا چا کوسه له څنګه لاړ شي چې فلانی خانه خبر شه چې پیغمبر می محمد رسول الله دی وی منا دا قانون په دې جاری نه دی یا دیم جواب دا دی چې الله هر چا ته ویری دی الله هر چا سره خبرې کوي چې دا می پیغمبر دی ولی قران را لري کړي هر چا ته او قران چې چا ویری دی نو هغه کې دا خبره ده چې دا الله پیغمبر دی الله و انا ارسلناک بالحق ویلې کني ویلي نو هر چا ته ویلي چې پیغمبر می را لري کړي حق دی نو دا ویری دی وقال الذين تاتوا یره کته دې ستنی مولا وې کنه د دې مولایان وو ویلې وي او معلومی کې دا چې مولایان نه وي مولاوان نو مولان څه ته ویلې دي یار یا زمون په صداقت باندې مولایان کله دي او دین دا یاد راځي یو رقور کړي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تعالى يا وایا کسان چې نه پوي په قران نه پوي په توحید ولې خبر نه کوي من سره الله تا په صداقت او تعالى يا یا ولې راځنه کوي منتا تاسو پیغمبر وحی لمن کراشي لکه څنګه چې تاسو راځي جواب کذالک هم دارنګ څنګه چې تاسو وې څنګه تاسو وای نو قال الذين وینا کړوا هغه کسانو چې په حال دینو مثل قولهم په شان دی نه دی باندې تشابه قلوبهم یو شان شوی دی لونا پښوکونو شباتو کې څنګه تاسو وای په خوانوم دغه اعتراضونه ویلو دا ویږي اتواسو بی ابلهم قوم صالحون دې کتواغون دې اتواسو بی گویا کته وې دې په دې خبره یو بل تسکړه وصیت کړي چې ما دا کار کړي تاسو مم ګوره دا څه کوي خلاف کې به ودرې گئی ګوره نیکی خلاف وو نزوی مغه څه خلافي نو نو څه مغه څه خلافي قران وی اتواسو به بل هم ننا دای وصیت یو بل ته پدې نه وکړي او بل هم قوم طاغون بلک د یو قوم دې سرکش او سرکش دا خبرې کوي زرکشری کری دی البرحان کی چکم اعتراضونا پا انبیاءو شوی پا فرست باغ اعتراض کی چکم اعتراض شوی خورنگ بول بدلی گی آغا بخا مخا خورنگ بول سر بدلی گی اور صورت حامیم سجدہ کم راجی ما یقالو لکا الا قد قیلا لرسول من قبلک نشوی لے تا تا مگر اغا خبری چان بیاو تے ویلی شوی دی ستانا پوخا بس اغا تا لے ونے تا تم لے ونے اغا تا شری نو تا تم شری اغا تا درغ جن نو تا تم درغ جن اغا تا مفسد نو تا تم مفسد بارال چو سورا خبری اغا تا شوی تا تا بخام اغا کی او چو ونو شوی نبیار سا چل کرے قد بینا لا لقوم یوقنون تاکی بیان کری من دلائی دوازانیت پر داش قوم چاگا یقین کئی دا اللہ پا کتاب ما خود دلائی واضح بیان کری نقطہ پا صداقت دا پیغمبر بانے انا رسلنا کا بلحق ورا ما خود پیغمبر را لے گلے ویری مریار چاہتا مشک ما را لے گلے دے تاتا ما لے گلے تال را بلحقی پریشیا پیغمبر ما تلے گلے بشیر انزیر ارکو ان کے اویر ارکو ان کے وَلَا تُسَلُونَ اصحابِ الْجَحِيمَ گن لغتنری پہ اعتبار دا قراءات مختلف سرا وَلَا تُسَلْ یو وَلَا تَسْأَلْ تَپوس مَكَوَتَ پِغَمْبَرَا عَنَ اصحابِ الْجَحِيمَ نو توزا خیانو پر بارکے شدی جہنم تولی لالو دا تپو زمانا مکو اللہ وے زیکم خوابو زمان بیمانا یا دا تپو زمانا مکو چی جہنم کی بعد جہنمیانو تا کم سزا ملاوی گی ازما خوا خدا اللہ وے چی کم سزا ہو لورکو ما ازما خوا خدا دا غیب دو جرم پوجب ازا غیب سزا ہو لورکو دیم وَلَا تُسَلْ عَلَى اصحابِ الْجَحِيمِ پیغمبرہ تپوس بنشی کولیستانا پا پرت جہنمی آنو کی چھ جہنم تک للال پس دا بیان دا توحید نستا چھ کلتاو تا چھ غوالا تا تاو تا بیانو کو خبر اون منلا او استاد بیان نرستو دی جہنم تلال نو تا پوسی مکوا چه جہنم تا ولی لالو پونشوی چه تاو تا چگه والا چه بیازین وزیری خواه چگه باوی چگه نبغیر کامی کی ولن تردان کل یهود ولن نسوارا هیچره نخوش آلیگی استانا سوک نخوش آلیگی چال کوا نخوش آلیگی استانا یهود ملیان ولن نسوارا او نامیان شیخان نخوش آلیگی لل علماء نخوش آلیگی استانا بزرگان دین حتا تردی تتا بیع چتابیش تو ملتوم دا بل کرنے دا لگی دا جو دیں نخلی بندی ہاں شاب زر زر زر با تیگ من پورا دیو یا پچھو زر زر کوشی ہاں لکه نن دې راته کې ما دا د پکې ملګرو زمام خیال دې په لاره کې لاس بیا څه پته لګې دوم تاسو خیال دې په پکې دې کې لاله شي ته دې په برداشت وو سمو او جهاد نه چې مریم هوګي بالکل سب سودا نه لګي آی جهاد دا جهاد هم کو دمو نه خلک اسم نو خوشالي ګور نه مولا او نه امي شاباش پر یو استاد او دا خو دې وی خو باسه پاتہ پس لګي آی شیخ سے وہی خبر ہو اللہ دے پہ رحمت نوری گی عجیب عجیب مخفل شیخ نشو پرے خورے قلو سادان یار خلق کر سوئی ملیان لے گیاری ہوئی دادا قلو سپتو نہ کئی ویسی پت بنکو ما پیفی منو کی لے گیاری بیدتیان کنوی دے لے گیاری قلو سپتو نو مانے نمبر لے گی وزو خوبے کوم منگ باکل آغیر کو قرآن تا گورا و منگ تا گورا و توحید تا گورا حداد آغا آغا منو اخلاصو نو ایدکه دی توڑی دینا لم نو ٹانگه کی سور شم ٹانگه کی سور شم نو شاعتا نا یو دو خده که ناستی ٹانگه کی شاعتا سید با نو یا خده بده تا وی چه یرا سیده تلوی وی چرتا با خواری لاری شو چرتا با کل کل مخ کتلو زیارتون پا بانه بانه چه زیارت تزو نو زر کون نو دا آغی پا بانه روانو شو نو یو خواده خواه پا چکر مکرموا وځي او مولا پنځ پیره پیدا شوی خدای دې وی خوباسي اغه من منه کړو خدای دې وی خوباسي شیخ ما دا خبره واره دا شهزاده شیخ حسن زما حسن وی خوته دې پټانګي کې را پس خبرې دې کنځري دې په صحرا کې خبرې دې دکان کې را پس کنځري دې ارزه کې زما رضا خاده نشته ارزه کې ما پس کنځلی او ما پس نو زمنګ به همیشه راکاری یاره من نوی کده کده می سوچ گاو جده ده خلق و خیر فائن و ما تا خلق بوده ده ده خبره که خوزا بس زمان با دابا نده جه ما تا بخلق ده بلونو حادون آچه دابا جه بخلق رد بدوی کنزل بوی الزامات بوی تا با دیتا نو بوده تا با تا خان ده واخو ایسا دیر خوگی جه ما تا ده کنزل اکنه زکا تا تا خبره ده سیده نی ده زکا ده کنزل که کتا ته زما دا خبره نه ویلې سي دي نو تا و ما ته کنزل نو کړی بعضی مولا بعضی خلک وایي کنه عوام وي مو ته دا بابا ګان نو مولم دا هم ته دی استاد یو خودن چې فلانه بابا دې د ابو صاحب مخازو چکر بکر به وو وي مو ته بابا ګان نو بابا نو مولم ما وګور دا حالات ته نو ته خو معلوم دي شرکیات او بدعات کې کتل دي نو موږ ته خو بار ساده کې خیری دي ښا ولن ترزان کل یهود ولن نسوارا ایچه دن خوش آلیگی استان یهود ملیان ولن نسوارا نامیان شیخان نسوارا آمیان جز حتی تردی تک تابعا چه تابیش تو ملت هم ده طریقو داغی دلارو چارو داغی چه ده ملا سرا پا دیر اسخات که ناس نئی ده ملا سرا پا سرویختیو پا جمعه که ناس نئی ده ملا سرا پا گندنو کے پا ختم دملی کے پا روٹے کے ناس نئے ویڈا پریڈا مرا آچو اس را کے ناسے واف فرین دی دا خو مرا مولانا سے بیدا من کرنا سے خوشا دے وی او امی وی زما پا ختمونو بانے رد کئی زما پا جمعو سلوی اختو بانے رد کئی اغم دن انو خوشا لیگی خوشا لیگی یو انو خوشا لیگی قرآن وی تا چا صحیح کار کے یو بدن انو خوشا دے نہیں خود شیخ سے ضیاء النور کرے خیستہ لکل کری دی امام نے قیوم ذکر کری ولیتک ترضا والحیات مریرتون ولیتک ترضا والانام غذاب یا اللہ ها شما ته ټول دنیا تراخه وي او تلا ته هوږي او ټول خلک نه ناراضه وي او تلا ته او تلا نه خوشاله وي شیخ ته ویلي دي ها د امام قیم قول نقل کړی ځاو نور کې ولیتک تهل ولیتک تلا والحیات مریدتون چې تلا ته هوږي او ټول خلک راته تریخ وي ولیتک ترضا والانام غذاب او الله تعالی نه خوشاله وي او ټول خلق را نه خفوي ټول خلق را نه خفوي تعالی تا تعالی نه خوشاله عجيبه کار دي بيجي دار او بيجي دار هغه له خبره ما تر مخامش انا شاب نبیا وی فلیت اللذی بینی و بین کامرون و بینی و بین العالمین خرابو یا اللہ چزما استا من کی ہمیشہ بادوے تمی سخبروے زر سخبندوے او زما او د مخلوق منس کی ہمیشہ نواروے علوہ کار کی نوی دے خلق منس کی طول مفیدا کوا ہمیشہ کنا نا نا نا نا فلیتکا فلیت اللذی بینی و بینک آمرون و بینی و بین العالمین خرابون کلوا ها شیخ محمد طاہر اللہ علیہ پر رحمت نوری گی چاہو توی چی یرا وزیر را غلیو حضما والی سیبو زم موجودو ما دا عربونا نا وقاف وزیر را غلیو ویجی بلده لطنے دے سو لکھ روپیو لنگده ورکلی ادوره و سلم و آہده اکلا تور تو آیا ها شیخ از سره چې داش بیا بو سره ګورو خقدر یو کو عزت یو کو او شیخ صاحب ته خلین هغه ته دا و نوې چې دا دا دا بس هغه هم دغه څه واپس لاله هغه مقصد دا و چې را ما ته وسو چې مدرسې ته او چې کله هغه لال ملګرو ته جیه جی بکا به ګور هغه هغه او خامخه به چې زسه بیا نومي عبد الجبار هغه وزیر و شیخ سیوی چه زه عبدالجبار تاویم انو جبار تاولی نویم چه بندد جبار لی ورکی نو جباری نشی ورکو لی ها دورک لکو هم مخلوق تی او اتزغوارم زمان مدرسه با دو سروغ سپنو دکشی داس با جولشی خب یا با حق نچدیگی مثلا پا شاروانی نلگور الحمد سلام پا مخی روانا دا او الحمدللہ اداری تو رورا خپل ملگری موائیدین چا چا سوستی گی نواب بکیوڑیو لگئی چا چا دے اخلاص کار کرے رے نواب تا عرص ملاو شوی رے نامو آج مدرسی بشاری شے او دابوشی نظر توحید مسئلی را زور ورکا او دو قرآن مسئلی را زور ورکا مدرسی خپل آبادی گی بیا حتی تب دا بیامل کوئی تا خلق خپشی نو بیا برا سرسنکی که خلق خپشی نو بیا بکار خراب شو بیا حتا تتبع ملتهم تر دې کتابي شه ته دلارو چارو راغي قلوا انه هو الله ولوغا دې زمام دا دغه خوخ دي خبر غو دي مولا صاحب الله اس پاس وي عزت بم وي خف زنو به کې مالم ملاوي دې تک را تک ہونا قلوا انه هو الله ولوغا وا پیغمبر اعلان وکا به شک کتاب د الله د هدایت دې قران هدایت والے کتاب ولين تباتا وګور بار بار مون ته الله وي کچرتا تا بیشویتو روان شویتو آو آوم دا خواهشاتو دی خلکو دا خلکو خواهش پس روان شوی خلق چس وی او توسر آغا سشوی بعد اللذی پس داغینا جا اکا چراغیت آدم علم علم دا قرآن علم سیوتی مالا کل القرآن دا قرآن علم در تراغی او بیام دا خلکو پا خواهش پس روان شی چیزی نظر و نیاز مثلا ما بیانا و گزارا خرج بیرل کن چه تاسو وای جی نبی بیانو جینم دا قرآن درس مکو بیلو کل بنکو ما دا خلقو دا خواهش تا بیشوی نما دکا من اللہ من ولی و لا نسیر نبوی تال را طرف دا اللہ نا سوک دو دو سوکم داری دا زمان استاد پارا نو منگ با سبا سا جواب قیامت کو چوب با ایمان قرآن با دل استو تا تو ما قرآن کی دانی ویلی چه دا خلقو خواهش تا بیداری مکو دا زمان کتاب پر خوده و دا خلقو پا خواهش پس روانوی سختی مکوا تاوی نبا کمنا مصدا مکوا تاوی نبا کمزا اولا تا تا ما قرآن کی نویلی لین اتباتا و آوم دا آیات اولا تاسو یوصل 45 نمبر آیات وګوره التم وی یوصل 55 وختم آیات ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آياتنا ما تبيو قبلتك وما انت بتابع قبلة بعضهم وما بعضهم بتابع قبلة بعضهم ولئن اتبعت اهواءهم كتابيشوتو پیغمبرا من بعد ما فزغنا جا کا چراغ تا من العلم دو قران علم تر تراغه زو د فورو خنا پوي وي نه پوي دي وز د قران لوستو په غونو د قران واوري دو قران د دشو کزدني واهو د ورو په قران او بیا د خلکو خواهش په سلالي انك ازل من الظالمين یقینا تبي فدا وحكي ها مخاد ظالمانونا که خواهش پس لالی زمان کتاب دی پریغودو ها مخاد ظالمی او مخ کیوئی مالکا من اللہ من ولیم ولا نصیر اللذین آکسانات نام الکتابا چور کرے ہمانگا غیت فان دی کتاب حال چه خان دیم فراموش کر دیم وی حال چه منگیلو اغم انتولی ارکلا الا الحدیث یاد کی بار بار میں گویم آ بیان دو قرآن لو دا امان بار بار وایو بیا لو جا سمان بیلی واغا من یہ کری دی قرآن و سنت من نری یہ کری بار بار انشاءاللہ وایو وایو بچنے با وایو اللذین آکسان ایتینا امال کتابا چور کرے منگا غیلرا فهم دی کتاب دو قرآن فهم میں او تنصیب کم اللہ دا من تنصیب کی یتلونو او چې چالو د قران فهم نصیب شو نو هغه ته الله خپل ها اعطا وکړه هغه مستفیدو کې راوستو ثم اورسن الكتاب الذين اصطفينا ما چې ورکړو نو خپل کتاب ته میکیناو الله زمونږه انتخابو کې د خپل دین د پاره د چالو به کار اخلي الله زمونږ نوالي الذين اتيناهم الكتاب هغه سان چې ورکنه منگه غیطا فهم دی کتاب یتلونهو لولی اغیی دی کتاب لرا کتاب لولی گره یتلونهو لولی بده لرا خوچه لولی سنگ بے لولی حق حق تلاوتی سنگ چه دی حق دی حق تلاوتی سنگ چه حق دی دلستو آغا چه بے لولی حق سنگ دی نو منگه پدی نپویدو نو پدی دی باندی ابن مسعود رضی اللہ عنہ آغا صحابی کنیفن ملیا علمون چوالغون دی قدیو خود علم خزانوا دکتا پیغمبر دعا آغا تا دکتا پیغمبر خادمون سوچ دی عالم و خادمانوی دی علماء و ناہیتا دعا گانی دی خواب عبداللہ ابن مسعود حق دی قرآن داری یحللونا حلاله ویحرمونا حرامه وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِ وَيَعْمَلُونَ بِحُكْمِهِ سلور کار رکھے عبداللہ بن مسعود وی دو قرآن حق دارے یحللون حلالہ چو قرآن کم شے حلالے اغب خلق ترواکے ابا حلالے وَيُحَرِّمُونَ حَرَامَهُ او حرامے اغا چو قرآن حرام کری دی کم سیزون قرآن حرام کرو اغه بخال کو ته چې دا حرام دي رونو نظر غیر الله حرام دي قران ته حرام وي دي ها ويؤمنون بمتشابه او یقین کوي په متشابهات او قران کم آیاتونو ته چې قران متشابه وي دي نو هغه متشابه کې به چیر پاین نه کې چې دا الله استوا داسې او کرسی داسې وَيُؤْمِنُونَ بِمُتَشَابِهِ وَيَعْمَلُونَ بِحُكْمِهِ او عمل بکی پا حکم دا اللہ دا اللہ حکمون ومنی دا دا قرآن حقو نو چدا حق چادا کو واقعی چی قرآن اسی طریقے بانے لستے رے او چدا یادانے کیا سے کرنا سے ہاں یو دیکھ یو طالب وقت دیر وقت ارشیو پاتر شوی مالک اتاصل بکڑا ویر او تمہیں میں ذکر چی بجے سوٹے کی میں ذکری دی دا قرآن او د شرک بوجای و یو کال فاتشه او د شرک نه غریب خبر نو د توحید نه غریب خبر نو د پداسه بس کی درس نه دیو پداسه درس کړه سره مسلمانې درس واغو چې حق تلاوت هی باندې کی یتلونو للدی کتاب لرا حق تلاوت پا مناسب لستلو دی کتاب مناسب لستلو دی قرآن داو دارنگی مجاہد مانا کئی پدے دے یتلونو حق تلاوتی یعملون بیہی حق عملی یعملون عمل کی بیہی پدے قرآن حق عملی برابر عمل درے سنگا چو قرآن ویلی اغسی عمل کئے اللہ دے فمنگل عمل نصب کی حق تلاوتی اولائی کنو دا کسان او حق تلاوت دام دے سورت سواد کے راجی یو کم دے شمایات کے کتاب انزل اللہ علیک مبارک لیت دبرو آیاتی سوچ بکے پایاتن دو قرآن کے ولیت تذکر اولو الالباب دینا بلنسی حت اکلے تانا چی پیو گوگی اوری او فبلی مقی سرو باسے نا قرآن چا ستر کئی نپاغی عمل کوا و اولائی کنو دا کسان یقین و باور کی بی پری کتاب دا کسان اللہ زما کتاب منی چا زما حرام حرامی زما حلال حلالی و میر پر بی چا چا کفر کی بی پری کتاب انکاری اوکا نفا اولائی کا همل خاسرون نو که تاوانی دیم دا کسان دی تاوانی یا بنی اسرائیل ذکر وزری خبری که دی دینا اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمتون زما آغا نعمتون دا یاد پدرین زردار ای بیا ہاں حبو حب پدری الفاظو دیم زلے او پا خطاب دی یا بنی اسرائیل ذکر وزرا پدرین زل شو اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمتون زما آغا نعمت وز برورو تکرار شروع کی ان برورو ترجمہ سیوا کو اوس نو مدی کی او توضاحت نے کو صرف معنی بکو نوز با من رو ترجمہ سیوا کو زکا دا الفاظ رو بیا سکی گی مقرر کی گی و اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کی نعمتنا زمان آغا نعمتنا چکری میری علیکم پتاسو اذ جال فیکم انبیاء و جالکم ملوکا یاد دے وانی فضلتکم والعالمین او بیشک ما غوروار درکلے تاسو تا و مخلوقات دخل زمانی فی زمانیهم فطول عالم میں نئے پورت اکری فان بیاو موچت شو حنمات در کیا واقعہ بیان کر رہا خیال راجی تے نا راجی او ما غورتی مخلوقات دخل زمانی وقتقو یوم اللہ تجزید آیات مخیطر شو تخویف یرا ویلی لعذاب دا غیر ازنا لا تجزید نفسن ما سوتن من بیگا دا آیات ویلے ہو مخیط زمن گا راجی کے سبب زمن ما سوتن در سوی منس پسے چو سو پولی زمان دا سٹیشن وی آزمان اف ام سیشوی نئی زمان با درس وی چکل زمان خپل اف ام مشین برابر شده که آغا سوی ری خراب شوی ری و دا من عارضی دا وقت دی دتر روزو دا پارا حنو دا آغی دا درس چوٹی نمیده با خیر دا آغی وست که وزا کوما و زمان با تکلیف برداشت کوما و چس درس تاسو اولی نو دیده نبی نشانلہ آولی او چې زمونږ خپل ماشين برابر شي انشاء الله سبا کې دې شي کې خير برابر شي نو بیا په خپل سټیشن به زمونږ درس چالو وي وتقو یوم الله تزین نفسنا نفس نشا ویریګ دا عذاب دا غیر دنا هڅ بدلبون کی الله دې عذاب نه خرابای نه کدا بیجانی پیزه راځنه کو دې خراب شنو بل بیا هو بار پټه فوځري کی مو خو خپل درس جاری ساتو خو دا چې کمی واسطی دی نو دا بدان ټول ګډ ورشي او درو زمونږ طاقت هم نکی کې زکه یو پردو دا غي د زلګونو سره موږ سره خبره کوي وای ملاویګ نه ک ملاویګ نه ملاویګ خو موږ ته وینه آیات دي اګه غي تفطر چې دی وخت دی ضرورت ته نه چی آزاد یو پردو زمنګ نه دي حسابو کنه چې بدن پس داسې شي واتقو یوم لا تزین نفسنا نفس شیء ویریګي نذر عدد نه خو نه یریګي واتقو یوم زال بلکې د عذاب داري رزنا لا تزین نفسنا نفس شیء چه بدلب اولنی کی چه بدلب نشی بدلب اولنی کی نیکو کا دبل نفس بدکان نابذرے ولا یقبل منها عدلن او قبول بنکیش من حادت نفسنا گورا تجزی نفسن اگا اضربوه بباجہا کی یو ایدام سرگو لے کئی حادم چاہتا را جرے نفسنا دلتکم ولا یقبل منها قبول بنکیش من حادت نفسنا غوا تراج دے که نفس دے او تا غوا بیارشتا وینا از ربو بی بعض دے ها که ها زمیر بقره تا نفس تا ندے و پولیس ابدل تا که یقبلا یقبل من ها تا غوا نشتا زمیر دے ها راج کرے ہوتا بعض نے بیگا درس کے ویلو دا آیات اور اگر پرونے 47-48 نمبر آیات اگم پہ اسے بولی کہی نستاس بتائید راجی سا یا حاکم رست راجی یو دیکی وَلَا يُقْبَلُ مِنَا عَذُونَ او قبول بنتیشی منا لدے نفس مشرق نازن فدیا وَلَا تَنْفَوَا شَفَاتٌ تَنْفَوْهَا فیدہ بودن کی چاہتا ہا دے نفس دا عام و نصاب نہ دے ہاں شفاعتن شفاعتن بچا ولا هم ينصرون انو دے امداد اکلیشی ویجب تلا ابراہیم ربو بی کلمات فاتمہن تنویر پا ما سبقا اگورا عالم الغیب بل سوک نہ دے عالم الغیب سوک دے اللہ ابراہیم علیہ السلام دو فرشتو پا عالم خبر نو مسئلہ بیان کا کلکوال زان کی پیدا کا دا خلق و خواہش پس مزا دا قومنو او دا مشرانو ابراہیم علیہ السلام تو اگورا کنا سنگ میدان والا لے دا خواہش تابداری نو کرے نی دا پلار من لی نی دا قوم و نی دا بادشاہ من لی اس واقعات ابراہیم علیہ السلام پیش کے کلکوالی بانے وید ابتلا ابراہیم ربو بکلمات یار کاش امتحان واغستر امتحان کو ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام علی ربو رب داغا اللہ پہ امتحان کو بے کلماتن پیوسو حکمونو باندی پیوسو معاملاتو باندی پیوسو واقعاتو باندی فاتم ہن نو پورکو ابراہیم علیہ السلام دا واقعاتو لرا اگر پورکو بز ایک راجی اغا ابراہیم الذی وفا اغا ابراہیم علیہ السلام چاہ پورا والے کرو دا احکام دا اللہ التا وفا راجی دلتا تم راجی دوارے پورا کرو حکمنا پورا ہمو او وفا ہموا اختتام تیر سولو او چکم لو رسول اللہ کرو نو وفا کرو والے چاہلی اخور وفا فل بچی بانے حکم تشویو چی بچے لال کا پو وفا قال نبی اللہ انی جائلو قال ناس اماما بشکت گردون تالرا گردون کے ام تالرا دا پارا دا خلقو اماما پیشوا اوز دا مشرکو ما زما حکمون دی پورا کرو راز اوز دا مشرکو ما چاچے دا اللہ پا دن کے تکالیب برداشت کری دی اگا اللہ پر خود ندے اگا مقتدا دا خلقو گردے دلے دے وجعلناهم ائمتا یهدون بی امرنا الف لام سجدہ 24 نمبر آیات کی راضی یہ وشتم سپارہ آیات نمبر سری رشتم وجعلناهم ائمتا یهدون بامرنا لما صبروا او گردو من دیرا مشران پا دن کے تام بیا میں مشران گردون خکلا لما صبروا کلا چاگئی صبرو کو روٹے نو ملاو شوی صبر اکڑے نا لما صبروا کلا چاہے صبر کرے پا تکالیف ہو پا دنیا کی پا دین باندے صبر بکے ہر قسم تکلیف برا جی پاگے صبر اللہ دنوں نے صبر را کی ومن قال نوی ابراہیم علیہ السلام پا اولادم انسان دیر مہینوی بیا انبیاء قال نوی ابراہیم علیہ السلام ومن ذریتی اللہ دما دا اولادم مشرانو گردو دما اولادم دا غچے کنو سنگ جزر اکرما قال نوی اللہ لا یعلو عاد الظالمین نرسی گی وعدد پیغمبر زما ظالمانو کا پوچھ سوک ظالم دے اغا مشن نگرزو ما اغا پیغمبری نورکو ما نوچھ چاہ دا پیغمبری ملاو شنو اغا ظالمان شو اگر مدودی سے سری کلی باز بازینو کی اوان من الظالین نیدائیت لا پی کولاو نوا پا موسیٰ علیہ السلام فوجدک ظالن فادا رب شیلت انشاءاللہ امتحانات پہ ابراہیم علیہ السلام سو راشد کی بیاوس بعد سیبان و مشورہ کرے رہ گنا سب کے مطابق وہی سوک لسو سوک دیشو سوک شلو تخونو ویقت آغستلو سنت آغستلو سر برابر اولو نکان اغسطلو بریتان برابر اولو صفائی کولو داخل امتحان دازدہ کئی پا آغس اس کے دازی چاہت سخوی امتحان چی الگ پارچے اور کئی پا دولسم کے نو عام چالک سچے کہنو بس اغبت اولی کا کنام ستا پتی بس ستا امتیان ناخلی کنا ستا پتی بس امتیان ناخلی سخ کار کی راجی کنے امتیان سمنا کا تیاری ہو لے کری شپاو راجی گل کل رونے کری نو امتحان راجی پا امر شاقہ کی پا سخت اس کی نو دا خو سخ نئے دا خو آسم خلق کردی صفائے میں پارا او دا خو ہاں دا ٹول صفائے اسباب چا خلق استعمالی نو دا خو کافر میں استعمالی ہو مومنان میں استعمالی نو بیاد عام خلق دا غیر سفر پاتی شد دا خو امتحان نشد دا خو عام خلق میں استعمالی ہو سرے ہوئی بلا دا سی امتحان شد دا خو زمکو ما بریتان علمہ سرسنت کومہ دا صفائے ات برابرومہ بیا خود دی سفیدہ شوار دا خوش امتیان ندے دا سخت زنو ندی دا امتیان ندے ٹھیک دا قولی کل احادیث و قرآن ٹھیک دا خوش ثبوت دا قرآن نا دا سکنی شو خود دے او منگ الحمدللہ پا قرآن سرخیو کلمات اگر چھ ابن جریر لکری دی باہر محیط لکری دی دے امتحان آتا اور نور عام مفسرین دیتا توجہ ریرا نکے دا نور ذکر کئی امتحانات ابراہیم علیہ السلام قرآن ذکر کری دی ہوا سوا وہ امتحانات کو رزدہ کئی خباز خلق اگر نور کسی میں سے پکے کئی وہ امتحاناتو اور دیر سختو دا سکنیش برداشت کرنے دیر پارا اللہ ابراہیم علیہ السلام پیدا کرے واغی ولی برابر کرے ذکر دے غفہ پارکے ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ با ابراہیم علیہ السلام تا لیاقت دے مسئلے ورکڑے ہو او جب پہ پوئے ہو ما چدے دا بیان کھو لے شی لا چوے لے شی بادشاہ دے وے لے شی فبچی چالکی ہو لے شی زانو تغر رو لے شی خلبت بچے او خپل خدا په خوش بیابان پر خو دی شي ما تفتوا چې خپل ملت خیر آباد وی دی شي عراق نا ها شام تجی او با تفتوا الله او دا کارو نشتا دا لیاقت مسلې الله هغه چاته ورکه چاہے کې لیاقت دا غوی الله په خپوی نو یو دا بادشاہ مخ کې ویلو دا بادشاہ مخ کې روبرو ولاله او تسی خبره کوي ما تاسو دلته کې نشو ویلې بادشاہ زمانہ دے لرے دے ارو زمانہ خبر لرے خو خبر سی ذکر نکو ما چھ بابا پکڑ کی بابا گرفتار کی نا زدہ کرنے ویلے شو ماوتا نا ماوتا لے شوئے ویدا خبر دے ولی بادشاہ پسے کہولا اس جواب کے ابراہیم علیہ السلام رو برو وی بادشاہ تا روان ہوئے وی ابراہیم علیہ السلام ہوا کی چھ آفرین دے پتا دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام بیان گو رہے دریم سپارا دویم مخو گو رہے دو سوا دو کم شپیتا دو سو اٹاون نمبر آیت علم ترائی للذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک چور کر واغت اللہ بادشاہی او قرآن داغو نمونوانا گستا داغا بادشاہ چاگا دیر بیو کبھو دیر کم اکلو فرعونم ناکارو خدا غنمی واغا سے زکا چاہو خیار و عقل مندو اتقال ابراہیم بیان مناظرے کے یا کچو ابراہیم علیہ السلام ربی اللہ جیو امیتا زمارا واغا ذاتے چاہا جندی کولو امرکول کے حالا نوی نمرود آنا احی و امید دا خزم کولے شما یو پلار غریب روانو بی گناہ ملکو او بل پانچ گار ترسے دلیو او آگے برکو ایزا یو میں دا ملک نخلاص کو بل روانو آگا میں ملکو ایزا خزم کو لیشن دو رو خود جٹ ہونو دو رو خود بیوکو ہونو ابراہیم علیہ السلام دلیلو تا دانچ آگا مخین دلیل بیکارو ویدا دیر بیوکو فدے تتردہ چھ دلیل خیمہ چھ کستر گو دیوی نی وی زمان رب خو آغا ذات تے چھ دا مشرق نا نور راگے جئی پا مغرب بانے پری باسی زخ او بادشاہ تدرد مغرب طرف نا نور روخی جوا او پا مشرق بانے گزار کا فین اللہ یاتی بی شمس وی ابراہیم علیہ السلام بشک اللہ راگے جئی نور رات لکی پا نور دا مشرق نا نفعت بہا من المغرب نتو مغرب نا مشرق بانی گزار کا فبہت اللذی کفر حیران شن دات حیران شن لکتر وی چاول پخلکی یو غټه دبره ورومنډره یو غټه غټه ورومنډره دا ته حیران شه د قران د لټ چاته وې کنه دا ته و یاره بس بل خبر نه کده قران آیات بندارک ویلې بیا نو موږ سنو شو کولې وسره څه کولې چې قران بارکه نمرود آره سنی شو ویلې د الله د کتاب مقابله یو روبرو بادشاہ ته ویل ګرانو وا کا سانوا بادشاہ ته مخامخ ډیر ګران کار دی ګوره بادشاہ ته خبره کول ډیر ګران کار دی دویم امتحان لا کوي دام ډیر ګران کار دی سورته مریم رواه زړه لاله سورته مریم آیات نمبر 42 دو سلوی شپاره سم سی پارا شپاره سم شانزده وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا يَا قُرآن کې ابراهيم عليه السلام بشك ابراهيم عليه السلام ورشتنی پیغمبر رشتنی ویلو خلکو ته ځکه ته رشتیا وی رشتنی وا چې دنیا کې رشتیا پاتې شي خلک به رشتیا یادې وي رشتیا واقعي رشتنی استاد وي رشتیا رشتیا خبره کوي او په دروغ دی وخت تیر کوي زمو ډوګوګي مولا بارو دا د وګیان مليان دی او دا باز وی رښتینی صفه صفه خبره کوي اذ قال علی به یا چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار تا یا بته ادم خپل را لمتعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا ول عبادت کې چې نیوینی نو اوري دا سوچا ته ویلې شي پلار تا دا رنګ سورته انعام وګړی تاسو انعام سلور او یا نمبر آیات سورت انعام سلور او یا وَإِذْ قَالَ وَمَسِ پَارَ انعام 74 هفتاد و چار وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ لِيَبِي آزَر یا تَچُو ابراهیم علیہ السلام پلپلا آزَر تا اَتَتَّقِذُو اَسْنَامَنَا لِهَا آیاتِ وِنِي جُسِدْنِي کَانُو آیاتِ نِسِ اتتغزو آیا نسیتو جو سیدنی کانو بمددگار ای باندی انی اراکا اے پلارا یقنن زوینم تالرا و قومکا قوم استاوینما چا دیر خسلی تاسو دیر نیکان بزرگان دینان یہ دعوتوی انی اراکا و قومکا ازولار فضیر سبت لفظ استعمال کرده ازولار خمید دیر سختی را دی کنا دیر سختی کئیو دا اوس سختی کوم په قران سختی کې سوچو کوم زه خو هغه سختی بیانوم نو دغه کې خو زه بل خبره خنه کوم نو انی اراکا وقومکا لا رضتا او استقومن ما فی ظلال مبین ف گمراهی کار کې لا را تکار گمراهی کې رواني زکا استقوم خار گمراهی کې ها بلا تدا خبره کول ګران دي که آسان دي روبرو ته وی پیار تلوي گمراہی کی او خکار گمراہی استا عقیدہ دا شرک و دا کفر دا خودشتا که دا والو غلط معلوم شی بیا کور که خود بیا پریدی چرتا آنا بیا ندازو امتحان شو درم امتحان نقوم بخ که ویل تو دیری چوک توزا و بازار توزا و خلق و داس ریتاسو خودشتا که دی خلق نیا با دی پتہ ہو دیگی صورتی شعراء گوری و ابراهيم عليه السلام ابتلا دته وای ښا نل سم سپارا سوره شعراء آیات نمبر یو کم او یا وطل علیم نبا ابراهيم اذ قال لابي وقومي ما تعبدون تاسو د څه عبادت کوئ اپ لارو قوم ته قالو نو قوم نعبد اصناما منگا عبادت کو دو درگاہنو دجو سودنے کانو فنظل لاکفین ابراہیم علیہ السلام تسوئے حل یسمعونکم اذترون او ینفعونکم او یزرون دا چتاسو چاہتا آواز کوئی دیستاسو خبر آوری یا دی تاسو تا فیدر سولیشی او یزرون یا دیستاسو نا تکلیف در کولیشی قالوا نبي غي بل وجدنا نتکلیف لري کولی شي نه फायदा نه نقصان خوځه کو ته را مدد شو بل وجدنا ابا انا ما پلارو مشران دغه شو کذالک یفعلون چه دارنگی کار بیکاو ابراهیم علیہ السلام متصوی افر ایتم ما کنتم تابدون انتم واباوکم الاقدمون فائنهم عدولی دلالا بیان ها قوم تیو بزر کرا دی افر سر کم در کرا دی سورت انبیاء کی نا چه ستاسو تاسو پلاران گمراهی کے ستاسو مشران اخکار گمراهان دی انبیاء انبیاء گو رئی تاسو اگر دن خیستہ لے جاؤی قوم توی ابراہیم علیہ السلام تقریر اول لسم سپارا قوم تسوی سنور پنزو سایت ودا دیر سختی کنا اگور ابراہیم علیہ السلام قوم تسوی قالو بری پنزوز کے ارتوی قوم وجدنا آبانا لها عابدین من قلب لاران دغس مندلیو زکا من دغس کار کو لارانم دا کار کاو ابراہیم علیہ السلام تسوی قالو ابراہیم علیہ السلام لقد کنتم انتم فتاقیق سرا تاسو و آباؤکم استاسو مشران فلالانو نکونا فی زلال مبین سکار گمراہی کیو تاسو گمراہانی استاسو نکونا فلالانو نکونا چه پدیع کدو اغام اکار گمراہی کتری نویلیشی نا قوم تویلیشی خودش فکر تماؤ آجو نا غیر ابراہیم ویلیشی علیہ السلام فلالتوی تخکار گمراہی قوم توی انتم و آباؤکم فی ظلالم مبین خکار گمراہی کے روانی ای دغا انبیاء مفرے ریخا دریم سلورم امتحان وورتا پدیم صدق غردے دلے وورتا ترے دے سلط ابراہیم گورے یو پانوارا دغا انبیاء آیات نمبر اتاسار اتش پیتو قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين اوه قوم دے ابراہیم علیہ السلام اسو دوئی دلارا سپرین دے گوارے دیستا سم مدرگان پا بدئی آدئی تاست گمراہان ہوئی اسو دکھا گوارے قالوا حرقوا اسو دوئی ابراہیم علیہ السلام اسو دوئی وانصروا آلهتكم او اندادو قید خل مدرگارانو د مدرکارانو امداد پسره فسوزولو د ابراهيم عليه السلام چې تاسو ابراهيم عليه السلام وسید نو دا د خپل مدرکارانو امداد تاسو کو زکاغه تاسو د مدرکارانو بدی بیانې ابراهيم عليه السلام بدی بیانې هغه د اغلاس کې عجز دې ذمہوار دي مالکان دې فیضیو د اخفت کنزل نکې نور څه وی ازی موان نیدی کنه لا یزرون ولا ینفعون مالک دی فیده دو نقصان نیدی او سمی دید اولیاء بیزتی کئی من کل بیزتی کری را خود ایدی نیکی چه من دا آغی بیزتی او کو من دا اولیاء دا خو خاورم نیو آخو نیک خلقو خو خدایتو بی نمنو خدایتو بی رد کو سوی قالو حرقو ونسرو آلیاتو کوم او تا گزار که او تا تره او آغونم بای رسی دور در اخلو اگر چار اخلو اوورتا ابراہیم علیہ السلام پلار او بیاغ بادشاہ واہ قوم خلاف پلار خلاف بادشاہ خلاف لے سرخ ملگرے نو دیو جنا ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ و مقدس مکاد ابراہیم علیہ السلام یو ملگرے نو زکا اللہ وی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ شتائی دی کرے ماو تاوالا گورا بلا ملگری دی گورا الحمدللہ ملیان شتا طالبان شتا حافظان شتا گوڑان پکشتا کالجان شتا سکولیان شتا وال شتا لوی شتا ناری نزنانا پکی ماشاءاللہ شتا دیر ملگری دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام تن تنہا والا لے ان ابراهيم كان امتا قانتا لله ذو العلماء لكي فمقتد مكاد ابراهيم عليه السلام ملگره پادشوهنو پلارن خلافو ہاں بادشاہ خلاف دے او چکلے اور تو گزارو او اگر اسی راخ کلا نو جبریل راگے یو یو فرشتہ او دو واقعا انبیاء کے بے انشاءاللہ بیانو یو یو فرشتہ راجی وی اللہ را لگلیو فرشتے اور دوی سا تکلیف حکم کا چې تکلیف لري کو حواز نوالو او بو پدی ورتوی کو فرشتي وای ا وای نا نا نا اخر چې لویا فرشتہ دا د جبرئیل امین طاقت ولا فرشتہ او توي زخات الله علیه الکریم ابراهیم علی السلام کس ضرورت تکلیف الله وای ما توا فاما الیک تا تم نو ما و ازکا علمو بحالی حسبو ان سوالی داغ علم زما پا حال بانی موجود دے نسکا دے چه سوال کم داغنا سوال خواہنا چاہتا سڑے کئی چه داغ دا حالت نا خبر نئی اللہ زما دا حالت نا خبر دے نسوال تے ولکوما و ازما تا تم ضرورت نشترے او چه کلے اور تے گزارا نو چه غیقلا حسبی اللہ فنیم الوکیل او حضرتی جبریل تیر اصلاح چاپے رکھ لو او فوراً اللہ حکم کو ازاد المسیح لکھ لی چی او قیمتی فرش اوسا دجلتنا قیمتی قالین او پور کی خور کا او حضرت ابراہیم علیہ السلام پائے کے نوا او لمبیری او پائے کی فرش دی دو گلو باغی چی دی خیستا خیستا گلو ندی خیستا خیستا باغونا او انگران دی او ادا چی او تلا سلم کر لکش دا معشم پسل گوشی او زر مشل رامن کو راشه بچی چاواله او هم تاج ابراهيم عليه السلام دا چاپه د جبريل او ځان سره کیناو پاغباري چکه او داسې په لاس په سواچا يتحدثو او خبره وسره شروع کړی چې تنګ شي پریشان نشي اور بری او په دواله دا لسی دا اورم دا الله مخلوق دی او جنت مخلوق دی او انبیاء مخلوقی مخلوق دی نو دا څنګه کارونه کوي وی مالا سنگ با بچی تا سنگی بچ کریو اللہ خواہ خانه دا وی سنگ با بچی دا مور بگیر دا که معشوم بورا سنگا بچ کی حدا سو امتحال نشو سلور پلار تے ویلو بادشاہ تے ویلو قوم تے ویلو خپل پلار خپل پزان ندے او تزان غردئی دارنگی صورت ابراہیم گو رہتا سو ابراہیم خپل بی بی او خپل بال بچ پر خودل داری رگران کار دی بچی دیر خواگی او خپل اولاد او بیا دا سه خیسته بی بی چه ده بادشاو لخپل لور ورکل و حاجر سو ده خیسته او اغا پا خوش بیابان پریدی او روان دی دیال لسم سپارا سورت ابراهیم آیات نمبر سنتیس او درش ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندہ بیتک المحرم اے زما ربا ما پر خود خپل اولاد ما سوق نو ورتا خپل اولاد تا یو داسی علاقہ چنه دا خاوند فصل پنځ کو سایت مند الله عزت من کور باندې پر خود ستا په توکل می پر خود زت روان شما الله تجی موارد دے بی بی آجر آواز کے ابن جریر لکری دی الہ من تکلونا یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا منگ دی خوش بیابان کے چاہتا پری خودو پشان گوری بیا ہوتاوی چاہتا دی پری خودو بیا پشان گوری پدرم دلوتاوی خضاب آلہو امرک بیازا یا ابراہیم آیتا تا اللہ حکم کرے او ابراہیم علیہ السلام چا پری خوش بیابان کے دا خضاب پری دا پشایو کرتے دا و یا ما تا اللہ ویلی دی و ازا چا اللہ ویلی دی از اللہ یزیعو نللہ منگ با اللہ نبربادئی از منگ با اللہ نسپورئی از چا اللہ ویلی از چا کم خوازی منگ با اللہ نزائے کئی دا چا خضیو لاللہ ورکلوی دا چا بچیو لاللہ ورکلو اللہ دا منگا اولاد دا غسن اکان کی دا چا تابیدارو کردئی پینزو شپگم امتحان اگور اتاسو سورة الصافات خپل بچی بانی چارکی خودل خپل بچی دا اللہ دا دین دا پارا قربانی کول او خپل مل پر خودل شپگم امتحان یو کم سلم آیاتو گورے خپل مل پر خودل وقال انی ذاہب الی ربی سیادین اوی ابراہیم علیہ السلام بے شک از اتلن کے ماں الی ربی رضا دا خپل رب تا مل پریدما علاق پریدما اللہ خوگ ملک مدے رات ابائی زی در خوگی خوا سنچ نبی علیہ السلام ابائی زی پر خودے ہو مکا ہاں نو ابراہیم علیہ السلام خپل ابائی زی پر خودے ہو ہاں دلوی دا بادشاہی کورا نیوا حاضر وی معتبر خلکو اوالا سلطنت تنگوری وزارت و بادشاہ تنگوری بل ابائی تنگوری او دالا دن تنگوری و روان دے اوئے انی زاہبن الی ربی سیادین بیشک زتن کے ما قل ربتا زخ پل رب رضا کو ما رضا دخ پل ربتا روانی ما سیادین زردے مالا و توفیق و سمیلار راگی ماتب یو مقام سان کی د شام په طرف الله ما سان بوزي الله شام روانه ما ما تلاري کو کا یو سره د الله د کتاب د بار روان دي او سوال کوي الله ما ته قران سان کا الله ما ته دین سان کا ابراهيم عليه السلام دعا کوا الله عز وجل تو الله دې سان کوم والذین جاهدوا فینا لنا دینهم صبرنا وان الله لمع المحسنین دا دعا واره کنا الله نور نے بل مقصد نشتا دامی مقصد دے چستا کتاب زکما دامی مقصد دے چ پخپل ځان کې راوړما دامی مقصد دے چ عالم ته اوخه ما د خلق اصلاح په حکما خپل اصلاح حکما بیا ګور چلارې آسانې او کنا آسانې خپل ملک هغه او تفریخ کو او خپل ملک هغه سفر هغه او آسان کا نن تاسو طلباء او ګور را ده خاورې دا خوب دزمه کې دا خوب سلط وکلا او دا تکلیف و تاوست ته بہتر کرده او خپل کورونا علاقه اغید اطراخ کرده دادا اللہ خوصا دا ربی عبلی من سالین فبشن بیا سو امتحان شو شپک او امتحان بوله 102 ولما بلا او دا لو امتحان ده سری کل فخپل زانم پروانی خو بچی باندې ډیر مهربان اطلاق خپل ځان له تکلیف ورته خو خپل بچی له تکلیف نه ورکه سپه خواګلېږي یوې دا خیر داو بچی له ځان نه یو سم بچی ډیر خوږي کنه وي بچی دا ډیر ګران دی ځکه ما بس بیا جاری فلما بلغا ما اوسایا ارکلا چور سر دسر ما شوم والیتا مندو تا سایا د ټول سودیالو سر کاو شوم شوم ته مندو شیو بیا په منډې کله یو ځو کله بل ځای غر ته به یو ځای نه خپل نه جام منډې وای نشه دا ټینګولې بیا قال نویم ما ابراهيم عليه السلام يا بنيا او ابراهيم عليه السلام يا بنيا او بچل ګوټیا بنيا څنګه د تشغیر د شفقت د فاره او بچل ګوټیا دا ځن نهونی چې بچل ګوټیا سړی کول بچیا اینی ازباوکا فی المنام بیشک از آلالوم خوب کے تعالی را زبینم تا خوب کے زو خوبینما اینی ازباوکا چه بیشک از آلالوم تعالی را تعالی علوم دانوش نبابا جی گوره مارا سارا نیز دینے کے او گورا دیخوای پلار میرا باندے دیخوای بچے اللہ میرا باندے پو حکم دا پلار فمنلو باندے دا میرا باندے سوک راولی ابراهيم عليه السلام تصبا دوا جمال او بچي داس جواب راکي چا وړي خيسته جوابي لاري مهربان شو په حکم د الله نو الله دا غزوي دا په حکم مهربان کو په خيسته جواب اني ازبه قازا لالم تعالی را بچي ز خوبينه ما چې ما تعالی وي بچي لال کا فنظر ما ذا ترى بچي استا سره ايدا تسويني مشوره سره قالا نوی بچی یا بطفال او پلارا اوکا ماہا کا تو امر تو حکم کو لیشی تاتا اگر معصوم دے دا اللہ حکم پی نشتا او دا سے خبر اکی چھ دا خبر دا شجاعت او دا بہت رئی دا او دا دندار او دا میرا با رئی دا ٹھیک دا ترابان میرا با نئی خوبتا اللہ دے میرا با دے چھ دیتا یاد کرے ما چھ پل بچے حلال کا نو سو کولی نیا دے نو یز ما پلا را اوکا آکا تو حکم کو لیه تا تا دا چه بچیو لاللہ ور کریو ست اوخلیو لسنگ ور کریو ایزا منگ با اللہ نسپوری بچو تو گورا دا اللہ دا حکم تا بیداریا پلا را ما تا مگورا اللہ حکم تا گورا ست جیدونی نشا اللہ من السابرین زرده تو ما امومی کلا اللہ کو غجر صبرنا کنا ما با صابر امومی فلما اسلما دوالا تابدار شو حکمونو دا اللہ تا سنگا دوالا تابدار شو ابراہیم علیہ السلام تابدار شو علالو دخل بچتا حوزوی تابدار شو منلو د خپل پلار حکم د پارا علال والدا چمالال کا دوارا تابدار شو اوز کتاب بچی لوی یا شاگر لر نا جدا قرآن کار دے نشم کهو دے ظرف شابشی دا خویو دا انبیاء و بچیو تابدارو و تلو للجبین اوی اردو تلرا پالخ بانده پالخی بزادی دے بان علماء لیکی بچے ارتوی پلارا بچے ارتوی وی پلارا بچے دیر خوگی پلارا زان لسترگ پٹکا پمار ترسرانی شی پلارا ما پرمخ سمنوا ما تا اصل چمخا مخبوری پما دې چې د مې د باندې ونی شي ما خپل مخې سم نوا ځان سره کې پټې کا او ما زړه دال کا د الله حکم دی الجی بو واګه ما اوس را به چې پټې دبا کله په یو ځای ګرځېدو کله په بل ځای ګرځېدو وا په خپل پلا ته وي ځان سره کې پټې کا ما خپل مخې سم نوا پنا دینا هو ایا ابراهیم چې چاړه ګدی ها نو جبرئیل आवाज وکړ الله اکبر چه دو سکلی نووی ما فتح نور نشتا حکم دا اللہ طرف نرازی الله اکبر حکم دا اللہ دا طرف نجبریل رولو او اللہ وی زر گدان بوزا چه اسماعیل علیہ السلام علال نشی او ابراہیم علیہ السلام تا دخپل چڑی لان دی پتہ نشتا چه زما دا چڑی لان دی زما بچے لالیگی او کو زما دا چڑی لان دی گڑا لالیگی پتہ نشتا هغه سترګي پټکړې دي جبريل ګرځاو سره او د ابراهيم عليه السلام ته چړې لاندې خو دې او چرې کړه الله جبريل الله اکبر ابراهيم عليه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر اسماعیل عليه السلام لاندې आवाज کې چړې الله اکبر ولله الحمد وای خاص اللہ اللہ حمدلی چنن دا اللہ دا فرض اللہ لیگما او پدا حالت کم ابراہیم علیہ السلام توحید آواز کئی لا الہ الا اللہ نشتر بل حاجت پرکول والا نشتر بل مالک دا زبیحی ورکول والا بغیر استانا اللہ زبیح استانا پارکوما آوازو شو قرو صدقت رویا تاکی تارشتیات و خوب اچما تا تکم خوب بیرو غد رشتیا کو انا کذالکا نزل محسنین انا حازا لہوال بلا المبین و ازبتلا انا حازا لہوال بلا ازبتلا انا حازا لہوال بلا پوشوئے کہ پوشوئے ابتلال خبر شروع نفا بلا المبین بان ختم شوا دا امتحانا سوزا نجی ویختاق استلو دا کولو ها کسی میسی جوڑی کری مارو یاد ندی وی جان البیت مصابتا لناس یاد کا چوکر رومن بیت اللہ شریف مصابتا لناس زید سواب فرد خلقو وامنا زید امن دا امن زیمو کرزو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى او وی منګه اونې سي زيد ابراهيم عليه السلام مصلى زيد مانځو مقام ابراهيم کی مسکول ډېر بهتر دی هغه طرف ته الله دې موږ له بار بار بوزي عمره حجونو ته بارا واهنا الى ابراهيم او موږ حکم کړو ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته توه رب دې له توای به خسته دې بل نشتا په مقدس مکا واهنا الى ابراهيم او مون حکم کرے او ابراہیم علیہ السلام تا آجے کے سرے ادھرے گی دایا اتنا نی ادھرے گی سرے تا سکی لکل دا سکری فکل آفنو بانے سسوی تو قرآن یادی ساغا نقشو تدا پیاد شی او سرے اسے عجب حیران شی واحد نایلہ ابراہیم او ما حکم کرے ابراہیم علیہ السلام تا شیع اللہ دا غزیو چداستا انبیاء جوڑ کرے او پر تکلیف باندے ابراهيم عليه السلام ته اسماعيل عليه السلام ته اويو دي دوالو ته ما چ پاکي تاسو دوالا کور زما د سره پاکي علي شرک د شرک نه ابن كثير وي د شرک نه پاکي چې التزي وسم باز خلق نه پوهه لا شو شرکيات نو پتا لازم دي چاغه پتا وا आवाज دو دي کې چې بای دا ناروا دي وې زما څه کار دي یو ته مي مه پتا لازم ني وي نه مه قران کې الله دې وي دي انتا ہرا بیتیا لطائفینا ولاکفینا پا پاکی دما کور دو شرکنا پا توید تا پارا تواب کو انکو تواب پا کی خرق کئے ولیکی بین او حچلی سنکو دا پاتکی دنکو او دا پارا درکو سجدی کو انکو او پا ہر طریقی سعودی حکومت خدمت کئے اللہ دا نورم طریقی علاور کی حوائد قال ابراہیم رب جل آزا برد نامنن یاد تشوی ابراہیم علیہ السلام ازما ربا اگر دوا دا کلے دا امن اللہ دی کل آمن ورکا پاکہ سنگا آمن دے پلو کنو کنو خلق پچو سی گیا سوکنوی جدد لگی مل شما یادا تند حلاک شما ایا پاکی جنگو شی ورزو قالو دا دا انبیاء دعا گانی دی ورزو قالو من السمرات اور رزق ورکا اللہ دا میونا منا را چاہتا آمنا من ان چی مانا روڑے دینا پا اللہ فرز داخر باندے قالا اوی اللہ ومن واغا چارے مرکو ما کفرا چو کفرے کرے رے فومت چو قدیلا نفیدہ ورکم اغلر لگا لگا غنم فیدہ ورکم کافر لمرکم سمع سر روحی لعذاب النار نبیہ براخ کم دلرا اغازاب دورتا رابے کاغم و بیس المسید اوڈیر بزدے دے دکرتے دورا اور وَيَجْرِي رَفْعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ آيَاتَ چپورتا کا ابراہیم علیہ السلام بنیادونه د بیت الله بنیادونه یری تا داونه او اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام لا کانو کول کټی پلار زوی لګیا دی او د الله په دین مشغول دی پلار لګیا دی ها انګل کار دی او زوی لګیا دی دیار ما ده کټی ولروړي دیو دینا علماء ذکر کئی چې د بیت الله تعمیر د پنځو غرونو شوه دی پنځو غرونه یو هغرو لبنان د بیت الله چې کوم کاری په بیت الله کې لګیدري نو هغه د پنځو غرونو نه هادا جوړ لې یو جبل لبنان دویم جبل تور سینا او دریم جبل تور زیتا توری زیتا او سلورم جبل جودی جبل جودی او سلورم جبل حرا دا دا پنزو غنو دا کانی راغری دی او دا اللہ کورت جوڑ شوئے دی لبنان توری سینا توری زیتا جودی او حرا ربنا ویدی دوارو اید منگ ربا تقبل منا قبل کد منگ دا عمل الله زمونږ دا عمل قبول کا من زمو الله زمونږ دا قران دا درس قبول کا تاسو نه ذکر او زمونږ نه بیان انک انت سمیع العلیم بشک تو خاص او ریدل والا پویا بادشاہی دې چې دا دعا وختا بخاری او مسلم دواړو ذکر کړی دي دې ورفای دې دواړو لاسونه پورته کړو باج خلک وي په دعا کې حالات پورته کول نشته دواړو لاسونه پورته کړو دعا وختا ربنا وجعلنا مسلمين اذ من ربا اوګردو من تابعدار لکتا تا ومن ذریتنا او دا اولاد زمنا یو ټولګه تابعدار تا الله منګو زمنګ اولاد تابعدار وګردو وارنا مناسکنا او هي من تا مناسکنا الا طریقی د حج منګا الله من تا افعال د حج سان کا من ته اوخا وتوب علينا مهربانو تو منګا انك انت التواب الرحيم یقینا تو خاص توبه قبول اولو مهرباني الله زمون توبه مهرباني توبه قبول کي عمر مهرباني وکي واخر دعوا الحمد لله ورستو دا چې کم پرون کم درس سره نو دا بتا ستا ورستو دری بجے بتا ستا دا درس رست انشاءاللہ نشر کی گی پا ایف ایم پدی سٹیشن بانے پرونے چکم درس دا چانا ترے رے نو کاغستو خواہش مندوی منگ سارا مغد گولیو خوکسوک دا آغین خبر نو ناغ پرونے درس و دا آغین سیسا مخ کے اواغا حدا بتا ستا ماس پیخیم دری بجے آ پرونے دا ساہر الگن دے درس او نشر کی گی تا ستا ناغ پابندی سر بیواری او پا دیس سیشن با زمانگ درس وی چو سو پوری زمانگ دا اخپل اف ام ٹک شوی نشاءاللہ نی حنو پا دی با نشاءاللہ زمانگ درس جاری وی او سارم پاو کم یاشل منٹا کم پا پینز بجی داننے درس نشرکی گتا ستا سہار موس پسے داور کو دے.